الحمدللہ رب العالمین، والصلاه والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ماشاء اللہ، آج ماہ ربیع الاول کی دوسری شب ہے اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ جلوس میلاد کا بھی حسین و جمیل منظر ہوگا. اس سے قبل ہم کچھ سنت و بھرا بیان بھی سنتے ہیں. آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت مبارک بیان کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے ضمن میں انشاءاللہ عشق و محبت بھرے مدنی پھول بھی بیان ہوں گے. سورہ دوحا یہ قرآن کریم کی بڑی خوبصورت اور پیاری سورت ہے، 30 پارے میں. اس کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھرکو. یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر کچھ مانگے تو اسے کسی بھی صورت جھرکنا نہیں، بلکہ اسے کچھ دے دیں. یہ حسین یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا عذر بیان کر دیں. یہ قرآن کریم میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رب کائنات کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس ارشاد کی طرف توجہ کرتے ہوئے ایک شعر لکھتے ہیں، بلکہ یہ شعر قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ یعنی 2 مقامات پر مختلف ارشادات کو سامنے رکھ کر لکھا گیا. مومن ہوں مومنوں پر رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. یعنی آقا میں مومن ہوں اور اللہ کریم ارشاد فرماتا سورۃ توبہ میں، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں پر کمال مہربان مہربان. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مومن ہوں، اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ مومنوں پر مہربان ہیں، اور آقا میں سائل ہوں، میں منگتا ہوں، اور اس کے بارے میں اللہ نے آپ سے فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، یعنی میں دربار رسالے سے خالی نہیں لوٹایا جاؤں گا. تو ایک طرف آپ مومن پر مہربان بھی ہیں، سائل کو آپ نے خالی لوٹانا بھی نہیں ہے. تو یہ 2 آیت کریمہ میں مختلف مقامات پر ارشاد کو اعلی حضرت نے ایک شعر میں بیان کیا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو شان مبارک ہے کہ منگتا کو نہ چھڑکو، اور یہ کہ اگر آپ کے در دولت پر کوئی سائل آئے، کوئی مانگنے والا آئے، کوئی التجا کرے، تو آپ نے اسے چھڑکنا نہیں ہے، تو نہ جھرکو. یا حسن اخلاقی اور حسن اخلاق و نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا کوئی عذر بیان کر دیں. یہ تفسیر قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے. میرے آقا کی عطاؤں کا یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ اب تک جاری ہے، اب تک جاری ہے. مفسرین نے اس مقام پر عطاؤں کے، نوازشوں کے، اور آقا کی بارگاہ سے جو دیا جاتا تھا، اس حوالے سے بڑے پیارے پیارے واقعات نقل کیے ہیں. میں ان کی کچھ جھلکیاں، پورے پورے واقعات تو نہیں بیان ہوں گے، ان واقعات میں کہیں کہیں یہ واقعہ سامنے آتا رہا جو اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے قرآن کریم میں بیان کیا. غار ثور کی طرف ہم چلتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. دشمن تعقب میں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیں، اور آپ دونوں ایک غار میں، دشمن آپ کو ڈھونڈنا تھا اور آپ ایک غار میں تشریف لے جاتے ہیں. اب اس غار میں ہوا یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ نے ڈسا، سانپ نے کاٹا. جب سانپ نے کاٹا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سانپ نے کاٹا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقام پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، تھک مبارک لگا دیا، اور وہ سارے کا سارا اثر ختم ہو گیا اور تکلیف جاتی رہی. یہ تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نوازشات. یعنی کوئی آتا فریاد کرتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی فریاد کو پورا کیا کرتے تھے. اسی طرح غزوہ بدر میں حضرت سیدنا معوض رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بڑی جمع مردی کے ساتھ، یعنی بڑی ہمت و طاقت کے ساتھ دشمنوں سے لڑ رہے تھے. لڑتے لڑتے آپ کے ہاتھ پر وار پڑا. آپ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، گویا کہ آقا میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، آقا میرا کٹا ہوا بازو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک، ان کے کٹے ہوئے بازو پہ لگایا، کٹا ہوا بازو جوڑ دیا. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی ہے. مانگنے والا مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، کٹا ہوا بازو بھی جوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہے غزوہ احد میں، آپ کی آنکھ نکل گئی. بات سمجھ، آپ کی آنکھ نکل گئی. آپ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر میٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. گویا کہ سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھ آپ نے درست فرما دی. آپ غور کریں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, جہاں ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبیاں سن رہے ہیں کہ سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے, وہ ام سائل فلا تنہر, اس کے جلوے دیکھ رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطائیں دیکھ رہے ہیں, وہاں پر تھوڑی سی توجہ کریں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان زخموں کے لیے جو مبارک شے استعمال فرما رہے وہ کیا ہے, یہ غور کریں غور کریں, آقا کی شان پر غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم پر بھی اپنا تھوک مبارک لگا رہے ہیں, لعاب دہن لگا رہے ہیں. حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے ہوئے بازو کو جوڑنے کے لیے اپنا لعاب دہن لگا رہے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک آنکھ جوڑنے کے لیے اپنا لعاب دہن لگا رہے ہیں. اور آگے بڑھیں غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی چشم مبارک میں درد تھا, تکلیف تھی آنکھ مبارک میں, اس آنکھ مبارک میں جو تکلیف تھی جو بیماری تھی اس کو دور کرنے کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھ مبارک میں اپنا لعاب دہن لگا رہے ہیں, تھوک مبارک لگا رہے ہیں. عقیدہ صحابہ ملاحظہ ہو, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور ان کی عقیدت کتنی پیاری تھی کہ لعاب دہن, آقا آنکھ درد ہو رہی ہے آپ لعاب دہن لگا رہے ہیں. صحابہ جانتے تھے کہ سرکار کے لعاب دہن کی شان کیا ہے, یہ کٹے ہوئے بازو کو جوڑ دیتا ہے, یہ خارے پانی کو میٹھا کر دیتا ہے, یہ نکلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ جوڑ دیتا ہے, یہ سانپ کاٹ لے وہاں لگاؤ تو نہ کاٹنے کا درد بھی گیا اور سانپ کا زہر بھی گیا. کیسے کرم والا لعاب دہن تھا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. ہمارے نبی ہیں الحمدللہ, میں اس آقا کا غلام ہوں, میں اس نبی کا غلام ہوں, میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں کہ جس کے لعاب دہن میں اللہ تعالی نے اسی برکت عطا فرمائی کہ دکھتی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ کا درد ختم ہو جائے, ٹوٹے ہاتھ پہ لگا دو تو ہاتھ جڑ جائے, اگر نکلی ہوئی آنکھ میں ڈال دو لگا دو تو آنکھ جڑ جائے, کٹے ہوئے وہ سانپ کے کٹے ہوئی جگہ پر دسی ہوئی کاٹی ہوئی جگہ پر لگا دو تو زہر کا اثر بھی ختم ہو جائے. اسی طرح اسی غزوے کے موقع پہ یعنی غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زخمی پنڈلی لے کر حاضر ہوتے ہیں, آقا میری پنڈلی زخمی ہو گئی ہے, فلا تنہر سائلوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زخمی پنڈلی لا رہے ہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں بھی اپنا لعاب دہن لگا رہے ہیں, تھوک مبارک لگا رہے ہیں اور زخم درست فرما رہے ہیں. یہ ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شان ہے, آپ کے لعاب دہن کی برکت بیان ہو رہی ہے. اگرچہ بات تو سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے, اگرچہ بات تو یہی ہے مگر یہاں بات یہ بھی ہے کہ آقا زخم درست کرنے کے لیے جس شے کا استعمال کر رہے ہیں وہ شے مبارک کتنی ہے, لعاب دہن تھوک مبارک آقا کا ہے, نبی پاک کا ہے, اس کا ہے کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محبت, ثانی تو بڑی چیز ہے, میرے آقا کا سایہ نہ ملے گا. یہ ہے میرے آقا کی شان مبارک, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہ. سبحان اللہ آگے بڑھے. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا, اپنا دست مبارک پھیرا اور ان کی ٹانگ درست ہو گئی. اور تو کریں, وہاں لوہے میں دہن لگا رہے ہیں اور یہاں کیا ہو رہا ہے, عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں. یہ بھی کتنے پیارے تھے صحابہ کرام. آنکھ دکھتی ہے تو بارگاہ رسالت میں, آنکھ نکل گئی بارگاہ رسالت میں, ہاتھ ٹوٹ گیا بارگاہ رسالت میں, صاحب نے کاٹا بارگاہ رسالت کے اندر, اور ان کی وہ پنڈلی زخمی ہو گئی بارگاہ رسالت کے اندر. یہی فریادیں, فریاد یہی ہو رہی ہے کہ فریادیں سنتے تھے اور آنے والے کو خالی نہیں لوٹاتے تھے. یہ میرے آقا کی شان ہے. اور پھر دست مبارک کی شان دیکھیے کہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر دست مبارک پھیر رہے ہیں, ٹانگ جڑ گئی. جب کیسے کمالات, کیسے معجزات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. جب یہ باتیں بیان ہوتی ہیں نا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق, آپ کی محبت, آپ کی عقیدت, آپ کی تعظیم اور دل میں بڑھتی ہے کہ ہم کیسے کیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں. اللہ کی اس نعمت پر کتنا شکر ادا کرنے کا جی کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ پیارے آقا, ایسے پیارے آقا, سونے سونے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا. جتنا شکر ادا کرے یہ کم ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہوئے, آقا پانی ختم ہو گیا. کیا عرض کرتے ہیں, آقا پانی ختم ہو گیا. اے ہائے فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے پانی ختم ہونے کی فریاد بارگاہ رسالت میں کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. یہ ہے میرے آقا کی شان کہ پانی بھی ختم ہو جائے تو فریاد وہاں ہو رہی ہے وہ ام سائل فلا تنہر, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. مزید یہ تو کچھ دنیاوی کہہ لیں کہ آپ مثالیں دیں کہ جناب وہ ہاتھ ٹوٹا میرے آقا نے جوڑا, آنکھ نکلی میرے آقا نے صحیح کر دی, آنکھ میں درد تھا میرے آقا نے دور کر دیا, پنڈلی ٹوٹ گئی تھی زخمی ہو گئی تھی میرے آقا نے درست کر دی, ٹانگ ٹوٹ گئی تھی دست مبارک پھیرا ٹانگ جڑ گئی, کرم ہی کرم ہو رہا ہے. یہ تو کچھ دنیاوی باتیں تھی نا. آگے بڑھے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا نہیں ہے جو آپ کے دربار سے نہیں ملتا. سبحان اللہ, حضرت ربیع, حضرت ربیعہ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ بارگاہ رسالت میں کس چیز کے لیے حاضر ہوئے؟ جنت مانگنے کے لیے. کس کے لیے؟ جنت مانگنے کے لیے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت عطا فرما دی. ساحل ہوں ساحلوں کو خوشی لا نہر کی ہے, ساحل ہوں ساحلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. کھجور, کھجور کا وہ تنا یاد آیا آپ کو؟ مسجد نبوی شریف میں یاد آیا وہ کھجور کا تنا جسے ٹیک لگا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب منبر اقدس تیار ہوا آقا وہاں جلوہ فرما ہو گئے اور وہ عشق رسول میں رونے لگ گیا, فراق رسول میں رونے لگ گیا. اس سوکھے درخت کے تنے نے فریاد کی, سائل بن کر حاضر ہوا, گویا کہ سائل بن کر حاضر ہوا اور عرض کرتا آقا ٹھیک مجھے جنت میں لگا دے. آقا نے اس درخت کو بھی جنت میں لگا دیا. سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. بس بس بس مانگنے والا ہونا چاہیے, مانگنے والا ہونا چاہیے. آج بھی مانگو تو آج بھی ملتا ہے. مانگنے والا ہونا چاہیے عقیدت کے ساتھ, اس اعتقاد کے ساتھ مانگنے والا ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صرف انسان نہیں جانور بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے, مانگتے, فریاد کرتے تو میرے آقا انہیں بھی خالی نہ لوٹایا کرتے تھے. ہاں, ایک اونٹ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی. کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے اور مجھے چارہ کم دیا جا رہا ہے. یہ جانور بھی جانتے تھے کہ ان کی بارگاہ میں فریاد ہوتی ہے, یہ سنتے ہیں. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے چارہ کم دیا جا رہا ہے, کام زیادہ لیا جا رہا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بھی داد رسی فرمائی, اس کی بھی سنی, اس کا بھی کام کر دیا. تو میرے آقا کی بارگاہ میں تو بس عرض کرنے کی دیر ہے, عرض کرنے کی دیر ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی. ماشاء اللہ, میرے سنت کی زیارت بھی ہو رہی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے بھر کی ہے, دوری علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ امیل سنت کے جلوے مدنی چینل کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ ہمارا بین الاقوامی شہرت یافتہ مدنی منا ماشاءاللہ حسن رضا عطاری ابن علی رضا عطاری, سبحان اللہ, یہ اس کے بھی جلوے ہیں اور بھی مدنی منے مدنی منیوں کے جلوے ہیں. اللہ تعالی ان سب کو نظر بد سے بچائے اور ان سب کو خوش و خرم رکھے, شاد و آباد رکھے, اپنے مدنی منوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رکھیں, اور انہیں بھی میں تو یہی عرض کروں گا کہ اگر سمجھدار مدنی منے کو اپنے ساتھ فیضان مدینہ لے کر آئیں, یہ جتنے بھی گھروں میں بیٹھ کر جو دیکھ رہے نا, میں ان سب سے عرض کر رہا ہوں, اسپیشلی جو باب المدینہ میں کہتا ہوں کہیں اور بھی ہے نا, تو اگر ایسے سمجھدار مدنی منے ہیں جنہیں آپ سنبھال سکتے ہیں تو آئیں. اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک پیغام ہے اپنے بچوں کو دینے کا کہ ہماری لائن یہ ہے, ہمارا ماحول یہ ہے, یہ آئیں گے تو ان کے سروں پر امام ہوگا, امامہ شریف ہوگا, ان کا بھی مدنی حلیہ ہوگا, تو انہوں نے بھی مطلب کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, یہاں بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جھنڈے ہل رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ جیسے ہے نا ہمارا یہ حسن رضا, اس طرح اور بھی کئی میں مدنی منوں کو جانتا ہوں, یہ امامہ پہننے کا ان کا شوق ہو گیا ہے, ان کے سروں پہ امامہ شریف ہوتا ہے, نہ ہو تو یہ امامہ امامہ مطلب یہ اپنی میٹھی میٹھی زبان میں امامہ شریف کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ مدنی منیاں ہیں, دیکھیں یہ ماشاء اللہ امیر سنت کی پوتی ہیں ام حبیبہ بھائی, تو یہ اسکارف چھوٹی چھوٹی مدنی منیاں مدنی منے یہ اسکارف یہ مطلب پردہ تو امامہ تو یہ ہے, یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یار معاشرہ بگڑ رہا ہے تو اس کے سدھارنے کا کوئی حل, یہ حل ہے, حل صرف تبصروں سے نہیں ہے, حل صرف تقریروں سے نہیں ہے, حل صرف ڈبیٹ سے نہیں ہے, حل صرف مطلب کہ وہ آپس کی گفتگو کرنے سے نہیں ہے, حل پریکٹیکل ہے. آپ اپنی اولادوں میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت و بھرا رنگ اتاریں, مدنی رنگ اتاریں, خود بھی اس انداز پر آئیں. حل خالی باتیں کرنے سے تھوڑی حل نکلتا ہے, مارکیٹ میں جاتے تو دو پیسے کماتے ہیں, ایسے تھوڑی کہ گھر میں پیسہ آ جاتا ہے. کسی بھی قسم کا حل کے لیے, کوئی بھی اچیومنٹ کے لیے ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. خالی گھر میں کاروبار کی بات کر لینے سے کاروبار نہیں ہو جاتا, مندی تیزی کی بات کر لینے سے تیزی مندی میں مندی تیزی میں نہیں آ جاتی, جب تک ہم کو اٹیمپ نہ کریں, ایفرٹس نہ کریں. صرف آٹا سامنے رکھ کر روٹی نہیں تیار ہو جاتی, چاول سامنے رکھ کر بریانی نہیں تیار ہو جاتی, صرف گوشت سامنے رکھ کر سالن نہیں تیار ہو جاتا. ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, چولہے جلانے پڑتے ہیں, آگ کی تپش برداشت کرنی پڑتی ہے. سونا سامنے رکھو, خوبصورت سا زیور نظر آ رہا ہے, یہ میرا سونا ایسا زیور بن جائے, زیور ایسے نہیں بنے گا, سونے کو پگھلانا پڑے گا, اس کو آگ سے گزارنا پڑے گا, اس پر تھوڑی کی مار مارنی پڑے گی, پھر اس میں ہیرے لگیں گے پتھر لگیں گے, تب جا کر یہ سونا گلے میں پہننے کے لائق بنتا ہے اور یہ آپ کا ہار بنتا ہے, کان کی بالی بنتی ہے, انگلی کی انگوٹھی بنتی ہے. تو یہ چیزیں کوشش کرنے سے آتی ہیں. تو یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں نا, خود امیل سنت کا آپ مطلب انداز دیکھ رہے ہیں, اسلامی بھائیوں کا انداز دیکھ رہے ہیں, یہ سنت تو بھرا ایک مدنی ماحول ہے, یہ وہ شے ہے جس کی ضرورت ہے کہ ہماری نسلوں کو پتا چلے کہ اسلام اور دین شریعت و سنت کا ایک عملی انداز کیا ہے. یہ دعوت اسلامی, صرف بات اسلام کی ہونا ٹھیک ہے, بات اسلام کی ہونی چاہیے لیکن انداز بھی تو اسلام کا ہو. اگر ہم بات اسلام کی اور دین کی شریعت کی کر رہے ہیں تو دیکھنے والا یہ تو دیکھے کہ یہ اس کا کلام اسلامی ہے تو اس کا حلیہ بھی اسلامی ہے, اس کی بات سنتوں کے سانچے میں ڈھلی ہے تو اس کا حال بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھلا ہے, یہ بات اگر عشق رسول کی کرتا ہے تو اس کا حلیہ بھی عشق رسول کا پتہ بتاتا ہے, اس کے سر پر امامہ عشق رسول کا پتہ دیتا ہے, اس کے چہرے پر پوری داڑھی عشق رسول کا پتہ دیتی ہے, اس کا حلیہ اس کے کپڑے اس کا لباس عشق رسول کا پتہ دیتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ انداز اپنی نسلوں میں اتار رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیے یہ رب پردہ امامہ تو یہ داڑھی یہ ہمارے اسلام و دین کے اساس ہیں. آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں میں تو یہ سارے یہ دنیا میں گھومنے والے اور یہ جو پڑھے لکھے قسم کے بھی لوگ کہلاتے ہیں نا میں تو ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں جاتے ہیں جس ملک میں آپ کو مردوں کے چہرے پر داڑھی اور عورتیں پردے میں نظر آتی ہیں نا تو آپ کا ذہن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں اسلام و دین کی تعلیمات زیادہ ہیں. یہ اسلامی معاشرہ ہے تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم آ بھی جائیں اور اس انداز کو اپنے گھر میں اور اپنی نسل میں اتارنے میں کامیاب بھی ہو جائیں. آئیے چلتے جلوس میلاد کی طرف. دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو پارا نبی نور ہے اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کے طرف جو دور ہے اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو چور تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا اللہ مرحبا حضور کی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نیاد جشن ولادت نبی کی آمد ہے

روسو تو مجھ کا سونا نانا ہے روسو جو کہ رنگے تھے انہوں نے مرحبا تو چھپے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کے ساتھ پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں. دل ہی میں یہ نیت کر لیجیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا, چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیا جائے. اور نوئی تو سنت الاعتکاف عربی کے معنی اگر سمجھ میں آتے ہیں تو یہ نیت بھی ویلڈ ہے. اصل نیت دل کی ہے, دل میں نیت ہونا شرط ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لی تھی. اب کھانا سامنے آ گیا تو کھانے پینے کے لیے نیت نہیں ہو سکے گی. اب بھی ثواب کے لیے نیت کی جا سکتی ہے. نیت اللہ کی رضا کے لیے کر لیں اور کچھ ذکر و درود کر لیں, مثلاً 12 درود شریف پڑھ لیں, اب چاہیں تو کھا پی سو سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3 جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1439 سنہ ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی دوسری رات ہے. عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان میلاد جمع ہے. او بی وین کے ذریعے پاک حنبلی کابینہ منڈی بہاؤدین پنجاب کہ عاشقان رسول بھی اسکرین پر جگمگا رہے ہیں. جی آیا نو آپ سوالات کیجیے, سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری صلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سوشل میڈیا دعوت اسلامی پر سوالات آ رہے ہیں, جس میں سے ایک سوال ابھی عبد الرحمان بھائی کا آیا ہے کچھ دیر پہلے. وہ پوچھ رہے ہیں بلیک فرائیڈے لوگ آج کل مناتے ہیں اور آج کل پاکستان میں تو یہ نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کلچر, اور باہر ملک میں تو پہلے سے ہی چل رہا ہے, اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کیسا فرائیڈے؟ بلیک فرائیڈے. بلیک یہ سیل ہوتی ہے, ایک طرح کی آن لائن سیل ہوتی ہے. اور بہت میرے لیے نئی اصطلاح ہے, اس کی خلاصہ ہو جائے. کیونکہ ہمارا فرائیڈے ہے تو جمعۃ المبارک یہ وائٹ ہے, نوری نور ہے. بلیک فرائیڈے. حدیث پاک میں تو اس کو عید کہا گیا ہے, عید بلیک ہو نہیں سکتی. کسی کی میت ہو جائے تو وہ اس کے لیے سوگ اور بلیک نام کی بلیک کپڑے تو اس کو بھی پہننے نہیں ہے سوگ میں. لیکن وہ ہم کو تو جمعہ تو ایسی فضیلت والا ہے کہ سبحان اللہ, تو یہ تو سارے ایام کا سردار ہے, سید الایام. ہاں یہ تو میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. اب فیضان جمعہ پڑھ لے تو اس میں کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی جمعے کے فضائل پر, کہ آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا کہ وہ جمعہ جس کی ہم قدر ہی نہیں کرتے, ہم غفلت میں گزار دیتے, کتنا زبردست وہ مبارک دن ہے. آپ کو پتا ہوتا جی. اس حوالے سے مفتی علی اصغر صاحب کا ایک جو ہے وہ میسج بھی عام ہے, انہوں نے خاص طور پہ اس حوالے سے میسج لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے کئی باتیں لکھی ہیں کہ یہ ہمارا مبارک دن ہے. کس نے لکھا ہے؟ مفتی علی اصغر صاحب نے. اچھا اچھا. تو اس میں انہوں نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے کہ یہ کہنا بالکل منع ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ نومبر کے آخری مہینے میں, آخری جمعے میں منایا جاتا ہے اور اس میں چیزیں سستی بیچی جاتی ہیں. تو یہ پہلے تو غیر مسلم ممالک میں ہوتا تھا, اب یہ پاکستان میں بھی اس طرح کے سلسلے شروع کر دیے ہیں. غیر مسلموں نے ہی رائج کیا ہوگا جی. تو یعنی انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمارا مقدس دن یہ جمعے کا دن ہے. حدیثوں کے مطابق یہود نے جمعے ہفتے کو اختیار کیا تھا, نصارہ نے, عیسائیوں نے اتوار کو اختیار کیا تھا. کبھی بھی ان کے آپ تہوار میں دیکھ لیں کہ یہ جو ہے وہ سنیچر کے لیے, ہفتے کے دن کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بلیک دن ہے, یا اتوار کے لیے وہ بلیک سنڈے کا استعمال کرے, کبھی نہیں کریں گے. لیکن مسلمانوں کے تہوار کے لیے, یعنی خاص جو مبارک دن ہے اس کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کا لفظ استعمال کیا جائے. جمعہ منور ہی ہے, یوم مشہود ہے. سبحان اللہ. یعنی ہفتہ سیٹرڈے جو ہے نا, یہ یہودیوں کا پاکیزہ دن ہے, مقدس دن ہے. اور ہفتہ اتوار سنڈے یہ کرسچنوں کا مقدس دن ہے. یہ کبھی بھی اپنے اس مقدس دن کو بلیک ڈے نہیں کہتے, یہ مسلمانوں کی مت ماری گئی ہے. کہ اتنا پاکیزہ دن جس کی حدیثوں میں ایسی فضیلت, اور قرآن کریم میں پوری سورت ہے سورت الجمعہ, اس کو یہ نادان لوگ بلیک کہنے لگے ہیں. مجھے تو یقین میں اب بھی پتا چلا, آج اور ابھی کبھی سنا نہیں تھا کہ مسلمان اتنی حد تک گئے گزرے. معاذ اللہ یہ بلیک دن نہیں ہے, یہ تو یوم مشہود ہے, یعنی کہ فرشتوں کے حاضری کا یہ دن ہے. یہ حدیث میں اس کو کہا گیا سید الایام, یعنی کہ دنوں کا سردار. تو دنوں کا سردار بھی کالا ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. عید کا دن بھی ہے, تو حدیث پاک میں اس کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے. تو یہ کیسے کالا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ, توبہ کریں یار, اور ایسی حرکت نہ کریں جو ایسا کل تک کرتا بھی تھا. تو سچی توبہ کر کے اب اس کو بالکل, یعنی کہ یہ یوم النور ہے. ہاں یہ نورانی دن ہے, گولڈن ڈے. گولڈن ڈے ہے یہ. گولڈن واٹ از گولڈن؟ گولڈن کیا ہوتا ہے؟ گولڈن کیا ہوتا ہے؟ اس یوم جمعہ کے ایک لمحے کے کروڑوں حصے پر دنیا کا سارا گولڈن قربان, کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا گولڈن. اس کو یار مسلمان بلیک کہنے لگے تو غیر مسلموں کی سازش میں آ گئے, باتوں میں آ گئے ان کے. اور یہ خریداری کرنے جاتے ہیں, سستا بیچنا, اگر اس نیت سے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہیں اور سچا مطلب یہ سستا بیچ رہے ہیں, تو بلیک جمعہ نہ کہیں آپ. مت جمعہ کہ مہینے میں ہم ہر مہینے میں پہلا جمعہ جو ہوگا ہم مسلمانوں کو سستا بیچیں گے, اس نیت سے بیچیں گے, ثواب ملے گا. جبکہ اس کو ضروری واجب فرض وغیرہ نہ سمجھے, ایک مسلمانوں کی بھلائی کے لیے خیر خواہی کے لیے کریں گے. تو یہ بہت اچھا کام ہے, نیکی کا کام ہے, اور انشاءاللہ آخرت میں اس کا بہت اجر ملے گا. لیکن یہ بلیک ڈے کہہ کر سستا بیچنا, خدا کی پناہ, اللہ کی رضا کے لیے بیچو نا سستا ہے, تو ثواب تو ملے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اشفاق بھائی کا میسج آیا ہے, پوچھ رہے ہیں میرے پاس اتنی رقم ہے کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے, اب کیا میں رقم سنبھال کر رکھوں یا فارم جمع کرانے کا انتظار کروں؟ تو رقم کافی نہیں ہے, شرائط اور بھی ہیں. اگر سارے شرائط پورے ہو گئے اور رقم بھی ہو گئی اور حج اس پر فرض ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ یہ اب بھی اچھل کر تو پہنچ نہیں سکتا, اس کے لیے فارم بھی بھرنا ہوگا, جو بھی فارمولیٹیز ہیں تو دن بھی آنے چاہیے. حج کا تو ابھی تو دن بھی دیا ہے نا, ایام میں اشہور حج بھی نہیں آئے ابھی, تو اب بھی اگر یہ اس کو فنا بھی کر دیتا ہے, اس رقم کو خرچ کر دیتا ہے, تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے. ہاں جن دن فارم بھرے جا رہے ہیں ان دن اس کو خرچ نہ کرے اور حج کا اہتمام کرے. اور اس نیت سے پیسوں کو کھا پی جانا, خرچ کرنا کہ مجھ پر حج فرض نہ ہو, یہ بھی ظاہر ہے کہ اب اپنے دل سے پوچھے کہ یار مدینے سے محروم کرنے کی بھی کوئی کوشش کرنی چاہیے خود کو. وہ دیوانے تو مدینے جانے کے لیے تڑپتے ہیں, کوئی ایسی مطلب یعنی کہ سرنگ مل جائے, کوئی راستہ مل جائے, کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ ہم کو پر لگ جائیں اور ہم آقا کے سبز سبز گنبد پر قربان ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جب کچھ لوگوں کو نماز کا بولا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جنت میں ہی جائے گا چاہے وہ نمازی ہو یا نہ ہو, ایسا بولنا کیسا؟ یہ غلام مرتضیٰ بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا بے شک وہ جنت میں جائے گا, لیکن جو گناہ کیے ہیں اب یہ اللہ تعالی کی مشیت پر ہے کہ وہ بے حساب داخلہ جنت میں دے دے اور یا کسی کو عذاب کر کے اس کے گناہوں کی سزا دے, بالآخر جنت میں داخل کرے. لیکن یہ جملہ جو ہے نا یہ خطرناک ہے, یہ نماز کی اس میں یعنی کہ وہ نو ویلیو معاذ اللہ تخفیف کا شبہ پڑ رہا ہے. نماز نماز پڑھے نہ پڑھے جنت میں تو جانا ہی ہے, کوئی اگر کسی کو نماز کی دعوت دے تو وہ اس لیے وہ نماز سے بے رغبتی, یہ پہلو ہے یا کیا؟ اس میں کہیں گے پہلو کہ نماز کی اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے, ویلیو نہیں ہے, کہ نماز جنت کی کنجی ہے. یہ احادیث کے مضامین ہے, کنجی کے بغیر تالا کھلے کیسے؟ سمی یہاں پہلو کیونکہ ہمیں تو جو نکالنا ہے وہ یہی پہلو کہ جو اسلام والا ہے وہ آپ نے پہلے بیان کر دیا ہے, تو اسی پہلو کے مطابق حکم ہوگا جب تک کہ یہ کوئی ایسی صورت نہ بتائیں کہ کفر والی ہی ہو. تو یہاں پہ چونکہ یہ پہلو واضح موجود ہے کہ نماز پڑھے نہ پڑھے جنت میں جانا تو ہے, تو اس سے بظاہر یعنی ایک صورت یہ ہے کہ نماز کا انکار نہیں کر رہے, بحثیت ایک مسلمان ہو کے ہونے کے مومن ہونے کے یہ بتا رہے ہیں کہ جنت میں تو داخلہ ہوگا. فرضیت کا انکار نہیں ہے, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں پہلو کہ نماز کی کوئی یعنی اس کے نزدیک کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے خاص, تو یہ حقیقت ہے کہ مطلب اس نے فرض کا انکار نہیں کیا ہے, ورنہ تو کافی ہو جاتا. امیر السنہ سے عرض ہے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے, اور گناہ بھی کیا ایمان برباد کرنے کا سبب بنتا ہے, تو اس سے ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے؟ ہاں بزرگوں کا یہ قول تو میں نے پڑھا ہے اپنے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, وہ نیکیاں اور برائیاں اسی طرح کی کچھ ہے. نہیں نہیں ایک پرانی کتاب ہے عربی, اس کا ترجمہ ہے مدنی مذاکرہ اس کا نام ہے عربی میں, یعنی عربی ترکیب ذہن میں نہیں آ رہی. کیا لفظ مذاکرہ ہے اس میں, مدنی تو میرے منہ سے نکل گیا, عادت ہے کچھ ہوگا مطلب بھارت, تو وہ عربی کتاب ہے صدیوں پرانی, اس میں ایک روایت کچھ اس طرح کی مجھے پڑھنی یاد آ رہی ہے. اس میں لکھا تھا کہ گناہ یہ کفر کی بنیادیں ہیں, یا اس طرح کے کچھ روایت میں نے پڑھی ہے اس میں, تو ہر گناہ جو ہے نا یہ کفر کی طرف گھسیٹ رہا ہے بندے کو. اور نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں, ایک تو یہ کتاب ہے اس کے اوپر عربی میں یہ عبارت لکھی ہوئی, جو فرمانے شاید لا لا وہ ایک اور کتاب ہے, بہت زبردست کتاب ہے, جو منظر عام پر اب کیسے اتنی ہماری کتابیں باری باری جیسے میرے پاس ہی آتی رہیں تو میں بھی کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہوں, تو یوں عوام میں روشناس ہوں اور ظاہر پڑھنے کے شائقین ہوتے ہیں, لیکن اب بےچاروں کو پتہ نہیں ہوتا نا تو کیا کریں گے. یہ بہت پیاری کتاب ہے, یہ کوئی نہ کوئی ابھی ڈھونڈ کے نام اس کا دے دے گا مجھے انشاءاللہ اور نکال کے وہ روایت دے دیں گے نا تو وہ بھی سنا دوں گا پڑھ کے انشاءاللہ. میں لفظ المذاکرہ آتا ہے تو آپ کو مل سکتی ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو نماز کے تعلق سے تو ویسے جو نماز نہ پڑھے اس کے لیے ویسے بہت سخت الفاظ موجود ہیں، لیکن میں چونکہ یہ عوامی اجتماع کے لیے عرض نہیں کرتا اس میں کہ کوئی کچھ کا کوئی سمجھ لے گا. تو نماز نماز ہے، بس اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کسی بھاؤ میں بھی نہیں، کسی صورت سے نہیں چھوڑنا. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نماز بس ہمارے ساتھ رہے روزانہ پانچوں وقت. یہاں تک کہ بہار شریعت میں ایک جزئیہ لکھا ہے کہ کوئی ڈوب رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں تختہ آ جائے لکڑی کا، ہوش و حواس اس کے قائم ہے، اور یہ اس بات پر انہیں کہا کہ یہ کر سکتا ہے کچھ نماز، تو اس پہ یہ پڑھنے پر اگر قدرت رکھتا ہے نا، تو اب یہ ڈوبتے ہوئے بھی اس کو تختے پر جس طرح ممکن ہو نماز پڑھنی ہے. اب آپ کا خالی تھوڑا درد سر میں درد ہوتا ہے، بولتے یار سر دکھتا ہے، چھوڑ دار کل نماز پڑھیں گے، یہ تھوڑی ہے نماز. تو یوں نماز کسی کو معاف نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رسالت المذاکرہ، جی اچھے برے عمل کون سی صدی کی ہے اس کو ہائی لائٹ؟ بارہویں صدی ہجری کی. ہاں یہ زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چودہویں صدی ہے یہ. جی ہاں مجھے یاد آئی، میرے پاس آئی ہے، بہت پیاری کتاب ہے. اس کو آپ اس کے وہ نکال دو نا روایت، یہ گھمائیں گے تو سیدھی آپ کے کسی صفحے پر یاد پڑتا ہے وہ. تو یہ بہت پیاری کتاب ہے، زیادہ زخیم نہیں ہے، 100-150 صفحے ہوں گے اس کے. اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزے کو مزہ نہ آئے، پیسے واپس. یہ میرا مطلب محاورہ ہے، مبالغہ ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا یار. ہے کو نہیں آئے گا؟ مسلمان کو حدیث پڑھ کر مزہ نہیں آئے گا کیا؟ حدیثیں بھی ایسی جو آپ کو اپیل کریں گی یار، آپ کو آخرت کی طرف راغب کریں گی، جنت کا شوق دلائیں گی، گناہ سے نفرت دلائیں گی. تو یہ کتاب بھی اگر پسند نہیں ہے تو آپ کو کون سی کتاب پسند آئے گی؟ تو اس کو حاصل کریں. حدیہ مجھے پتا نہیں ہے، اور یہ بالکل چھپی ہوئی کتاب تھی جو میں منظر عام پر آج لایا ہوں، کہ جنہوں نے نکالی ہے بھی بھول گئے تھے. المدیرۃ العلمیہ والے صاحب بھی ان کو یاد نہیں آ رہی تھی. بہت پیاری کتاب ہے، پڑھنے کی نیت بھی کریں. اور ہاں مجھے ایک دن میں تو شاید سب نہیں پڑھ سکیں گے، 100-150 صفحے، 150-150 صفحے ہوں گے شاید آس پاس. ہاں تھوڑے اتنے بھی نہیں ہے زیادہ، کوئی پڑھا کا ہوگا نا وہ تو ایک دن میں پڑھ لے گا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ مفتی دعوت اسلامی ہمارے ساتھ تھے مدینۃ الاولیاء ملتان میں جب اجتماع ہو رہا تھا اس میں، تو یہ انہوں نے یہ ان کی کوالٹی تھی، یہ کوئی نہ کوئی رسالہ کتاب چاہ یہ اپنے جیب میں رکھتے تھے. دعوت اسلامی والے اوپر جیب بناتے ہیں، کیونکہ نیچے کی جیب میں نا وہ رانوں سے ٹکرانا، پھر بیٹھ جائیں تو معاذ اللہ دب جائے اللہ رسول کے نام والی کتاب، تو یہ ہم لوگ پسند نہیں کرتے. ادب یہ ہے کہ اوپر رکھا جائے رسالہ کتاب، تو جیب اوپر ہم لوگ بناتے ہیں. آپ کو بھی بنانی چاہیے اس نیت سے کہ میں کتابیں ہیں کوئی بھی اللہ رسول کے نام والی، بلکہ آپ کا پاسپورٹ بھی ہوگا تو اس میں بھی آپ کا نام، مثلا محمد اکرام، اب دونوں نام کتنے پیارے ہیں. اچھا عبداللہ نام، تو اللہ کا نام اس میں آ گیا نا. اب یہ نیچے کی جیب میں بالکل پینٹ کے پیچھے جو پیکٹ ہوتا ہے نا جیب پاکٹ، اس میں رکھتے ہیں یار، نہیں اوپر بعد اب بعد سے ہو سکے تو اوپر جیب رکھنے چاہیے. تو اس میں آپ رکھیں، پاسپورٹ ہو، شناختی کارڈ ہو، سب میں مقدس الفاظ تو ہوتے ہی ہیں عام طور پہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں. تو وہ کتاب رکھتے تھے، تو انہوں نے ایک دن میں وہاں ہم جا ٹھہرے تھے نا، تو وہاں فیضان بسم اللہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پڑھ لی تھی ایک دن میں، ایک نشست میں، ایک دن میں مجھے خود بتایا تھا. میں نے وقفے سے جب موقع ملا تو نکال کے، کیونکہ یہ ان کی کوالٹی تھی، ہماری طرح چوپال نہیں لگاتے تھے. ملتان کے اجتماع میں غالباً، ہاں میں ملتان کے اجتماع، اور ہم گھر پہ تھے اور آپ نے ہمیں خبر دی تھی کہ یہ مفتی دعوت اسلامی نے یہ پڑھ لی ہے ایک دن میں، پڑھ لی ایک دن میں، پڑھ لی چند گھنٹوں میں اگر ہم کہیں تو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس دن آئی تھی نا اسی میں مطلب وہ ایک نشید میں شاید بیٹھے تھے اور پڑھ لیتی ہے، مجھے یاد ہے آپ ہی نے مجھے کچھ خبری سنائی دی. یہ اپنے ہماری جس طرح کوالٹی ہوتی ہے نا، چوپال لگاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آؤ جی کیا سناؤ اور کیا حال ہے، سب ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں، اور کچھ کوئی نئی تازی، یہ اس طرح کا میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا. چکر بھی نہیں تھا، سفر مدینہ میں ان سے متاثر زیادہ ہوا تھا اور میں نے ان سے بات کی تھی نگرانی شورا سے، اور ہمارا پھر مشورہ ہوا تھا اور ان کو ہم نے شورا میں لیا تھا، اس کو شورا میں نہیں تھی. تو کیا ہم لوگ جیسے مل کے بیٹھے ہیں تو یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ اس طرح بیٹھ کر نہیں بیٹھتے تھے، یہ اپنے چلے جاتے الگ سے، قرآن کریم کھولتے تھے اور تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے، صرف بات چیت نہیں. کسی نے وہ کچھ شروع پہ ایک ادارو لفتا اہل سنت تھا، اس کی کچھ شکایات کی مجھ سے، یوں اور یوں اور یوں اور یوں. تو مفتی دعوت اسلامی بھی اس ادارو لفتا اہل سنت میں تھے، تو میں نے کہا چلو یار مل کے اپنے کچھ مشورہ کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، ان کی شکایات جو یہ کر رہے ہیں، یہ صاحب یہ بھی ادھر ہی کے تھے اسی میں، کہاں تک مطلب درست ہے یا کیا ہے. تو ہم نے وہ نشست کی، جتنی دیر ہم وہ بےچارے اپنا جو بھی تھا حساب کتاب بیان کرتے رہے، ہم گفتگو کرتے رہے، میں قسم کھا کر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اول تاخیر اس اللہ کے ولی نے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا، بولنے ہی نہیں. اور میں سمجھ گیا کہ مسئلہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ورنہ یار یہ کچھ تو بولتے کہ ہاں یہ صحیح فرما رہے ہیں یا یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان کو یا تو ساری غلط فہمیاں تھی یا کوئی استاد طبیعت ہوتی ہے جو باریک باتوں کو فیل کرتا ہے. یار ہم ظاہر ہے جب ایک کام ہے تو اس میں تھوڑا بہت تو 19-20 ہوتا ہے نا، کبھی اس کی آواز تیز ہو جائے گی، کبھی اس کی کھانسی نکل جائے گی، کبھی یہ خراٹا لے لے گا، تب یہ ساری باتیں فریادیں تھوڑی ہیں یار. چلا آدمی چلاتا رہے یار، سب کو نال لے کر چلیں گے نا، آپ مدنی قافلے میں چل مدینہ قافلے میں چلیں گے نا، تو وہاں بھی آپ کو رنگ رنگ کے ملیں گے، کوئی خراٹے لے رہا ہو، کوئی زیادہ سوتا ہوگا، کم سوتا ہوگا، کسی کو نزلہ اور کھانسی ہو جائے گی، تب سب کو برداشت کرنا ہوگا، تو اس سے لڑائی کریں گے تو کیسے ہوگا. تو یہ ماشاءاللہ مفتی فاروق صاحب کے بارے میں میرا اس نے سن ہے، یہ ولی اللہ تھے. یہ ان کو میں نے کہ کئی باتوں میں نوٹ کیا، یہ بہت شریف النفس اور وہ مدینہ تھے، بس چلے گئے یار، وہ جلدی چلے گئے رب کی مرضی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں کروڑ کروڑ ہاں کروڑ رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. ان کی بابا تو یہ بہت پیاری ایک بابا ایک مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں ایک بہت پیارا واقعہ ان کا سنا مختصر ہے. چلیے جزاک اللہ. ہمیں وہ تھوڑے عرصے پہلے واپس صحرائے مدینہ میں فیضان مدینہ کی جو تعمیر ہوئی تھی اس سلسلے میں ہمیں جانا تھا، تو ایک اسلامی بھائی سے وقت ہوا تھا کہ وہ مجھے لیں گے اور وہاں ہم جائیں گے. اب وہ فجر کی نماز کے بعد ہمارا وقت دے تھا کہ فجر کی نماز کی اتنی دیر کے بعد اب آنا تو ہم چلے جائیں گے. اب میں گھر پر ان کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آ نہیں رہے تھے. میں نے موبائل پر ان کو بیل دی کہ یہ اٹھائے، میں کہ آپ آئے کیوں نہیں ہے. چند دفعہ میں نے موبائل کی بیل دی تو یہ نہیں اٹھی. دوبارہ میں نے فون کیا تھوڑی دیر کے بعد تو انہوں نے اٹھایا. جی جی جی جی بس بولا بھائی، بولا میں فجر پڑھ کے میری آنکھ لگ گئی تھی، میں ابھی آ رہا ہوں. پی آئے کہ میں تم کو ایک بات سناتا ہوں، میں تمہارا میں فون کیوں اٹھایا تمہارا، بولا جب تم مجھے گھنٹی مار رہے تھے نا میں سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے مفتی دعوت اسلامی کی زیارت ہوئی، وہ مجھے آ کے کہنے لگے عمران فون کرا تم اٹھا دے کیوں نہیں ہو. ان کے کہنے پر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا تھا تمہارا فون آ رہا تھا. ماشاء اللہ. یہ اچھے برے عمل پیج نمبر 43، اس پہ ان روایتوں کے نمبر لکھے ہوئے، اس میں 10 نمبر. سلف صالحین رحمہم اللہ المبین فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کفر کے قاصد ہیں. قاصد مانے نمائندہ. انگلش میں کیا بولے؟ اب میسنجر کہہ لیں، میسنجر پیغام پہنچانے والے. وہ تو ڈاکیا نا، وہ پوسٹ مین. ہاں یہ قاصد ملتا جلتا یہ بہرحال نمائندہ قاصد نائب جو نائب نہیں چلو کوئی اچھا لفظ آ جائے گا انشاءاللہ. مجھے اصل میں یوں یاد آیا کہ وہ موت کے تین قاصد جو ہمارا ہے نا اس کو میں نے انگلش میں بیان کیا تھا تو اس کا نام وہاں والوں نے دیا تھا تھری میسنجر آف ڈیتھ. اچھا اور چلو پھر میسنجر نیٹ میں بھی ہم نے دیکھا تو میسنجر آ رہا تھا جیسا آپ بہتر سمجھ. نہیں ہم کو انگلش اپنے کو کہتی ہے تو گناہ کفر کے میسنجر ہیں قاصد ہیں پیغام پہنچانے والے ہیں. یہ ہر گناہ جو ہے نا یہ خطرناک ایک چنگاری معمولی سے چنگاری بھی بڑی بڑی آگے لگاتی ہے دنیا میں بھی. یہ بھی اس میں ایک عبرت ہے. تو اس طرح ایک چھوٹا سا گناہ بھی جہنم کی آگ میں جھونک سکتا ہے. اس لیے ہر گناہ سے بچنا بچنا اور بچنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دیکھ رہا تھا 170 صفحے ٹوٹل. ہاں وہ فہرستے اور ماخذ اس عوام کو اتنی 45 روپیز ہدیہ ہے 45 روپے 170 نے 117 پیج نہ 125 پیج بھی نہیں ہے 117 پیج ہیں اور 45 روپیے کی ہے یہ. تو چائے بھی 20-25 کی آتی ہوگی 10-15 کا پان آتا ہوگا. ایک چائے پان اپنے لیس کر دے اگر اس کا عادی ہے تو خلاص دو بوتلیں لیس کرے تو 5-10 روپے اور بچ بھی جائیں گے. بوتلیں بھی پیتے تین تین چار پینے والے بھی بیٹھے ہوں گے. ہاں بوتل شاہ بھی پھر وہ شوگر شاہ بن جاتے ہیں میٹھے میٹھے سائیں بھائی بن جاتے ہیں عملی طور پہ. گئے بےچارے وہ ایک بار وہ شوگر چڑھ گیا نا تو پھر بےچارے آس پاس میں آ جاتے ہیں. تو یہ واقعہ یعنی کہ چلو اس پر بات ہی نہیں کہ ٹھنڈی بوتلیں بہت پیاری لگتی ہیں مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہیں لیکن شاید برسوں ہو گئے ہوں گے میں نے بوتل نہیں پی. جب پی کبھی آ گئی تو ایک آدھ گھونٹ بھر لیا اس طرح پوری بوتل بھلے چھوٹی سی بھی برسوں ہو گئے میں نے نہیں پی. مجھے بہت پسند ہے میں نے اسی لیے کہ یار یہ ذائقہ ادھر تک ہے. ہاں پھر میٹھے میٹھے بن گئے نا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. تو ہم روحانی میٹھے بنے جسمانی میٹھے نہ بنے. آئس کریم میں اور یہ سب مطلب شوگر بم ہے یہ اپنے آپ کو کیوں دھماکے سے اڑاتے ہیں یار. ان چیزوں سے بچنا ہے. کبھی موقع ہو آ گئی کوئی چیز ایسی دل ہوا تو بس اس میں سے ڈر ڈر کے آدمی تھوڑا سا لے بے تحاشا نہ نگل لے. یہ آپ کی بھلائی کی بات ہے. عبادت تک قوت حاصل کرنے کے لیے اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ نمازیں ہم اطمینان سے پڑھ سکیں دیگر عبادات بجا لا سکیں مدنی قافلوں میں سفر بھی کر سکیں. جو میٹھا میٹھا ہوگا وہ تھک جلدی جاتا ہے پھر بےچارہ کہاں سے وہ مدنی قافلوں میں سفر کی ہمت کرے گا کترائے گا وہ. تو یوں بھی مطلب بہت فوائد ہیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہمارے پیارے آقا تمام جہانوں کے سردار ہیں. یہ ارشاد فرمائیں کیا پتھر اور درخت بھی آپ کا چہرہ مانتے ہیں. سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد تو یہ ہے کہ میں بے ست سے قبل برا مقام سے گزرتا تھا اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام عرض کرتا تھا. میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام عرض کیا کرتا تھا. وہ حجر اسود ایک قول کے مطابق ہے. اچھا یعنی یہ روایت ہے کہ اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام عرض کیا کرتا تھا. تو پھر وہ کہ ایک بار ابو جہل اپنی مٹھی بند کر کے لایا اور اس نے وہ نعوذ باللہ اپنے طور پر بس ستانا چاہتا تھا کہ پھر میں مذاق اڑاؤں گا. تو آپ اس نے پوچھا کہ بتاؤ اس میں کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسپیکٹڈ بات کی اس کے لیے جو انسپیکٹڈ تھی کہ میں بتاؤں کہ کیا ہے یا جو تیرے ہاتھ میں وہ بتائیں کہ ہم کیا ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں, وہ روڑے یا روڑیاں جو بھی آپ بولو چھوٹے ٹھے, تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ابو جہل نے اس کو پھینک دیا لیکن وہ بدبخت ہی رہا اور اس نے اس کو معاذ اللہ جادو قرار دیا. لیکن یہاں اتنی بات ہے کہ بڑا پیارا کسی نے وہ نقطہ نکالا ہے مدنی پھول, کہ ابو جہل جو کہ کھلا کافر تھا, خالص کافر تھا, لیکن اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر یہ نبی ہے نا تو ان کو علم غیب ضرور ہوگا اور یہ بتا دیں گے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. نبی نہیں ہوگا نہیں بتا سکیں گے, میں مذاق اڑاؤں گا. تو اب یہ ہے بات سمجھ جائیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, ان پر درود دل کو حضر تک کرے صدا. حجر حجر مانے پتھر, ان پر درود دل کو حضر تک کرے صدا, ان پر درود دل کو حضر تک کرے صدا, ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے, ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے. تحیت شجر, اس کے متعلق ایک معنی اور کو واقعہ اگر بیان ہو جائے. واقعہ تو جی تحیت سلام کو, تحیت سلام میں تحیت, تحیت یعنی سلام, شجر معنی درخت, تری حجر معنی پتھر, پتھر یعنی سٹون. اب تو واقعی ایسی پوزیشن ہے بچے آئی میں سمجھیں گے آنکھ میں نہیں سمجھیں گے, چھوٹے بچے, وہ بڑا عجیب و غریب دور آ گیا, کھلونے میں نہیں سمجھیں گے ٹوئی میں سمجھیں گے. یہ دیکھ رہا ہوں میں تماشا بالکل آگے کیا ہوگا. اردو گنتی تو بڑے بڑے ہو, اب تو جو جوان ہو گئے وہ بھی نہیں سمجھ. یہ میں سوچتا ہوں میں 1439 بولتا ہوں نا, ایک تعداد ہوگی جو بیچاری سمجھتی نہیں ہوگی. 1439 میں نے 1439. اچھا شجر کا آپ سنا دیجیے. شجر کا ایک دو واقعے تو اس حوالے سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے الخصائص الکبریٰ میں نقل کیے ہیں تحیت کے حوالے سے, کہ ایک میں یہ ہے کہ حضرت یعلی بن اسید اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ غزوے میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے تو ایک درخت آیا, تو ایک روایت کے مطابق وہ حضور علیہ السلام کے اوپر پورا یوں جھک گیا ڈھانپ لیا, اور ایک روایت کے مطابق اس نے طواف کیا گھوما حضور علیہ السلام کے گرد. جب حضور علیہ السلام جاگے تو انہوں نے پوچھا بتایا معاملہ, تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تھی کہ اس کو اجازت دی جائے کہ وہ میری بارگاہ میں آ کے مجھے سلام عرض کرے, یہ سلام کرنے کے لیے آیا تھا. ایک عجب واقعہ جو ہے وہ شفا شریف میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے اور مدارج النبوہ میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا کہ ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آ رہے تھے, رات کا وقت تھا, سواری پر تھے تو گنودگی ہلکی ہلکی نیند داری ہوئی, سواری جا رہی تھی تو راستے میں بیری کا درخت آ گیا. تو جیسے ہی وہ درخت آیا سامنے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو آرام فرما تھے, تو وہ دو حصوں میں چر گیا پورا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے درمیان سے آگے چلے گئے. تو شیخ محقق فرماتے ہیں کہ آج بھی وہ درخت اہل عرب کے نزدیک معروف ہے اور اسی طریقے سے ہے, اور اس کو سدرۃ النبی کہا جاتا ہے. سدرہ یہ بیری کے درخت کو بولتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے. اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی یہی فرمایا کہ ہذہ معروفۃ معظمۃ, کہ یہ معروف بھی ہے اور اس کی تعظیم بھی کی جاتی ہے. مشہور جی, دو پیس ہو گئے اس کے, اس میں سے یہ ہے کہاں, یہ تذکرہ نہیں ہے, اتنا شیخ محقق نے بھی لکھا ہے اور شفا شریف کے اندر بھی یہ ہے. عاشقان رسول وہاں ہوں گے دونوں نے ضرور اس کو باقی رکھا ہوگا اپنے زمانے تک, تو ان کا تذکرہ ہے, اب تک بھی ہوگا, کئی آثار اب بھی تو ہیں الحمدللہ. اپنے مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں شہنشاہ باروبر حضور انور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ سامنے آتا ہے اس سے السلام علیکم یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے, اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا. یہ سرکار کا کیسا معجزہ ہے, اور اس سے مولا علی کی کرامت کا بھی ظہور ہے. سننا بھی تو کرامت ہے, درخت کی آواز. تو یہ پتھر اور درخت تو یا رسول اللہ بولے, اور اپنے بحث کرے کہ بولا ہوا ہے کہ نہیں بولا ہوا ہے, بولنا چاہیے. نہ پتھروں کو, نہ پتھر اور درخت الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کہیں اور ہم کو وسوسے آئیں اور شیطان وسوسے ڈالے, نہیں. تو کہیے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ. ہم نے یہ نعرہ لگایا امیر علیہ السلام سر ہے کہ یہ آپ کے پوتے ہیں، یہ آپ کو کچھ مبارکباد دے رہے ہیں، اس کا کچھ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، مناظر ہم نے ان کے لگائے. بابا جان آپ کا ماہ میلاد مبارک ہو، بابا جان آپ کا ماہ میلاد مبارک ہو، بابا جان آپ کا ماہ میلاد مبارک ہو. خیر مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، بیت الخلاء میں مسواک کرنا کیسا؟ بیت الخلاء میں کوئی کرتا تو نہیں ہوگا مسواک، کون کرے گا؟ ان مانو کر تو بہت سارے کرتے ہیں، کہ جو آج کل ایک کی وہ ہوتا ہے واش روم، اس میں ایک طرف تو بیت الخلاء، تو یہ تو سمجھانے کے لیے بھی مسئلہ چاہیے اس کو، واش روم، بیت الخلاء مانے واش روم، اب واش روم بولتے ہیں، یعنی یہ الفاظ مختلف بدلتے بدلتے لیٹرین تک پہنچے، اب واش روم ہو گیا، آگے پتہ نہیں. بابا یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس سے مراد، اور آج کل جو اٹیچ بات ہے نا، جیسے ڈبلیو سی کاموٹ وغیرہ بھی اندر ہے، تو نہانے کا بھی اندر، تو بیسن بھی اندر ہے، تو یہ کہنے، یہ کہنا شروع کیا تھا میں نے، تو اٹیچ کا لفظ ذہن سے نہیں تھا، تو یہ خالی وہ ادھر ون سائڈ ہو گیا یہ بےچارہ اٹیچ بات. تو اس میں مسواک، تو اس سے جب وضو ہو سکتا ہے تو مسواک بھی ہو سکتی ہے. اس میں یہ کہ جیسے کہ فارغ ہو کر آپ کو پورا باہر آ جانا پڑے گا دروازے سے، اب نیت کر لیجئے وضو کی، بسم اللہ پڑھ لیجئے، جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ پڑھ لیجئے، اب اندر جا کر کچھ پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ اٹیچ بات ہے نا وہ، اور اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، تو آپ کچھ پڑھ نہیں سکیں گے، یہ محرومی ہے. بڑے بڑے مکانات ہیں، بڑے بڑے بنگلے کوٹھیاں، اس میں وضو کے لیے الگ سے جگہ عام طور پر نہیں ہوتی. کوئی کوئی دعوت اسلامی کی محبت الحمدللہ کہ اب وہ کوئی کوئی بناتے ہیں ترغیب پر، تو یہ محرومی ہے، تو وہاں مسواک کر سکیں گے، جبکہ وضو کر رہے ہیں تو مسواک بھی کر لیں. اچھا تو یہ اگر اٹیچ باتھ میں کوئی گنجائش ہو، تو گنجائش ہوتی ہے، بڑے جو ہوتے ہیں اٹیچ باتھ ان میں ہوتی ہے گنجائش، ایک دروازہ بنا لے، ڈور سلائڈنگ ڈور بنا لے، یہ آسان ہوتا ہے. تو جب یہ بھلے پوری چھت سے مل نہ جائے، ایک انسانی قد کے برابر کے سر نہ ٹکرائے، وہ اس طرح کا بنا لے، اور یہ ایسا لگے کہ الگ تھلگ ہو گیا، خالی پردہ ڈال دیں گے وہ نہیں چلے گا، باقاعدہ جس کو ڈور بولتے ہیں وہ ڈور ہو، پلاسٹک کا ہو چاہے مطلب وہ میٹل کا ہو لکڑی کا ہو، تو یہ ڈور آپ بنا لیں گے. میں نے بھی ڈالے ہیں ڈور بنائے، سلائڈنگ ڈور میں نے آسان پایا، تو یہ یوں ہٹ جائے گا، اندر چلے گئے بند کر دیا، باہر نکل کر بند کر دیں، ساتھ میں وضو خانہ بنا ہوا تھا، اب درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں پڑھ سکتے، کھلا ہو تو. تو یہ تھوڑا خرچہ کریں تاکہ آپ وضو خانے پر، کیونکہ ہر عضو پڑھتے پڑھتے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور یا قادر ہو ہر عضو دھوتے ہوئے پڑھیں گے نا تو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا، تو یہ ان کو اغوا کرنے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ان کو تو خاص کر یا قادر ہو پڑھنا چاہیے، اور سب کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ انسان تو اغوا کرتا ہے، جنات بھی کرتے اغوا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ گیا کہاں، کچھ پتہ نہیں چلتا، تو ایسے واقعات ہیں کہ جنات بھی اغوا کر جاتے ہیں، اللہ ان کے شر سے بچائے، یہ دونوں کے شر سے بچائے جو اغوا کرتے ہیں، تو اور ان کو ہدایت دے. یہ ہے کہ اگر یہ ڈور بنا لے تو اب یہ پڑھ سکیں گے، یا قادر ہو درود شریف ہر اس دونوں میں یہ پڑھیں، ہاتھ دھوتے ہوئے، کلیاں کرتے ہوئے، کلیاں تین کریں گے نا، تو ایک کلی کر لی، اب پڑھ لیں پھر دوسری کلی کریں پھر پڑھیں، یا قادر ہو تو پڑھنا کوئی دیر بھی نہیں لگتی نا، یا قادر ہو ہاتھ دھوتے ہوئے کئی بار پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ اس کی دنیا میں یہ برکت ہوگی کہ کوئی اغوا نہیں کر سکے گا، اور درود شریف کے تو اپنے فضائل ہیں الحمدللہ. تو یہ کر لیں جس سے ہو سکے، وہ ایک ڈور ڈلوا دیں، پانچ پندرہ ہزار خرچہ ہوگا، پندرہ بھی نہیں ہوگا میرا خیال ہے، کم ہی ہوگا خرچہ تو پانچ سات ہزار میں، ڈور بن جائے گا سلائڈنگ ڈور. اب جیسا آپ کا حمام اگر کشادہ ہے تو خرچہ زیادہ ہوگا, چھوٹا ہے تو کم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پلاسٹک کے تیار ڈور بھی آتے ہیں تو یہاں بھی آتے ہوں گے, میں تو باہر تو آتے ہیں, وہ شاید وہ اور بھی سستے ہوتے ہیں, مگر ہو ڈور پردہ نہیں, جس کو دروازہ کہیں وہ بند ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, اللہ کی مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا. مدینہ مدینہ, میں نعت خوان کو بدری پھول دوں سارے نعت خوانوں کو, یہ کہنے کے ادب جائز تو ہے, لیکن جیسے کہ مائک الٹے ہاتھ میں پکڑا ہوا سیدھے ہاتھ میں, اور یہ الٹے ہاتھ میں مسواک, تو ادب یہ کہ مسواک سیدھے ہاتھ میں ہو, کتاب دینی کتاب سیدھے ہاتھ میں ہو, الٹے ہاتھ میں پکڑی کتاب کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اب یہ میں سمجھتا ہوں ادب پڑ گئی نا سیدھے ہاتھ کے مائک کے الٹے ہاتھ سے جمے گا نہیں, میں نے اسی لیے بیچ میں بولا کہ اگر یہ چاہیں تو پریکٹس کر لیں, ورنہ ہوتا کہ الٹے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے, سیدھے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے, الٹے ہاتھ میں نعت شریف کی کتاب ہوتی ہے. تو یہ ادب ہے, گناہ نہیں ہے, کہیں کوئی ناجائز نہ سمجھ لے. الٹے ہاتھ میں ٹھیک ہے اٹھا لے کوئی بات نہیں, لیکن اگر ادب کریں گے تو با ادب با نصیب, اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ بے ادب بے نصیب, یہ ہمت نہیں ہے. ذہن میں آیا میرا, دیکھا نا الٹے ہاتھ سے مسواک لے رہا رہتا, چلو ان کو مدنی پھول دے دوں. اور سارے ناچوانوں کے لیے, سب اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی پھول ہے, کتابیں تو سبھی اٹھاتے ہیں دینی ہم لوگ عام طور پہ. جزاک اللہ خیر ہے, وجزاکم. چلو تو مدنی قافلے کی نیت کا اعلان بھی کر دو, کل میں نے کہا بھی تھا نا, آپ تو تھے شہر آئے, ہاں کل تھے یہ, کہ صبح بارہ دس گیارہ بارہ یہ مدنی قافلے سفر کریں گے, اور پتا چلا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو سہولت بارہ تیرہ چودہ کو ہوگی وہ چھٹی کے حساب سے, تو جمعہ کو عید میلاد النبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاکستان میں, تو بعض ایسی کمپنیاں ادارے ہوتے ہیں کہ جن میں ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے, تو بارہ کی آلریڈی چھٹی ہے, یہ تین تین چھٹیاں ان کو مل رہی ہیں, ان کو سہولت اسی میں رہے گی بارہ تیرہ چودہ. تو ذہن نصیب وہ بارہویں رات, بارہویں رات جو ہے وہ کہیں کسی بھی گاؤں میں دیہات میں مدنی قافلے کے ساتھ اپنی جو بھی ترکیب ہے اس کے مطابق یہ وہاں پہنچ جائیں بارہویں رات, اور بارہ تیرہ چودہ تین مدنی قافلے, تین دن کا مدنی قافلہ یہ وہاں کریں. باقی جو عام اسلامی بھائی ہیں جن کی یہ نوکریوں کے اور اس طرح کے مسائل نہیں ہیں, وہ دس گیارہ بارہ کو کریں, دونوں آپشن ہیں آپ کے لیے, اور بولو سہولت ہی سہولت ہے, مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. تو یہ جو دوسرے ناطقان جنہوں نے کل یہ نہیں تھے وہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ. میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جو ناطقان ہمارا مدنی قافلے میں ہوگا انشاءاللہ یا تو کہیں قریب اس کو ٹھہرا دیا جائے گا, یا فیضان مدینہ میں ٹھہرا لیں گے تین دن کے لیے, گھر نہیں جانا ہے, کہ نہ کام دھندے پہ جانا ہے نہ باہر گھومنے جانا ہے, بہتر گھنٹے فیضان مدینہ میں گزارنے, اور صبح بارہ میں جو نعت شریف پڑھی جاتی ہے جو عین وقت ہوتا ہے سارے سال کا عطر نچوڑ, اس میں انہی کو انشاءاللہ پڑھنے کا موقع دیا جائے, یہ میری درخواست ہے مجلس سے کہ جو میرے مدنی بیٹے میری اس بات کو مان کر تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے, اب ہماری مجلس پر ہے وہ جو کرے, میری طرف سے یہ مدنی التجا ہے. تو اور نعت خوان کچھ بڑھے کہ نہیں, کل تو تین ہی تھے, میں نے کہا چلو یہ تین پڑھیں گے کیا, میں بھی تو ساتھ میں کرتا ہوں تین دن کی, اب تو بارہ ماہ میں چل رہے ہیں, بارہ ماہ تین دن ہو گئے آپ کے, بارہ ماہ کے بعد تین دن اوپر بپو آپ مسکرا رہے ہیں. آپ کا تو میرا گھر ہے مدنی چینل پہ ڈیوٹی ہوگی زوردار, ڈیوٹی الگ قافلہ الگ انشاءاللہ سب چیزیں ہوں گی ماشاءاللہ. اور کوئی ہے؟ اچھا یہ بپو, ایک بپو اور بھی بیٹھے ہوئے. چلو آپ سوچ لو جب تک آپ مسواک کا کلام سنائیں. دوسرے بھی سائیں بھائی بیٹھے ہوئے نا, یہ قاری صاحب ہیں ہمارے. اچھا یہ ان کو نہیں جانا مدنی قافلے میں. آپ فرمائیں, آپ نے نعت خوانوں آیا کل کل نیت کی تھی. قاری قرآن کو نعت خوان سے کم درجہ تو نہیں ہے. یہ بھی سفر کریں گے انشاءاللہ. بابا اشفاق مدنی بھائی کا میسج آیا ہے کہ وہی پڑھیں گے جو تین دن سفر فرمائیں گے. چلو مجلس کے ہمارے ذمہ دار اسلام بھائی کا آ گیا. جزاک اللہ اشفاق, حافظ مدنی اشفاق. ہاں یہ ماشاءاللہ حاجی بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, مدنی بھی ہیں. جامعۃ المدینہ سے انہوں نے ماشاءاللہ وہ درس نظامی بھی کیا ہے. اور ہماری ہمارے مدنی چینل کے مطلب کیا کہتے ہیں اول صف کے مبلغ ہیں. اور اپنی بھی نیت پیش کی ہے کہ انشاءاللہ یہ سفر کریں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری. اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری. فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت, یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت. مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. فیضان مسواک. ہمارے نعت خوان کی بھی بابا نیت قبول فرما لیں. سبحان اللہ. ہمارے سلیم مدنی بپو, بپو بارہ ماہ کا سفر بھی ہے نا. جی جی باہر ملک. یہ اپنے ایک اور مجھے ایمان افروز بات ذہن میں آ گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ لیفٹ ہینڈ کبھی بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ٹچ نہیں کیا, کیونکہ وہ اب لیفٹ ہینڈ جیسے ہم لوگ ہم اپنا اپنا کہ نا ہم استنجا وغیرہ الٹے ہاتھ سے ہی کرتے ہیں نا, وہ ایسی جگہ پر الٹا ہاتھ لگتا ہے تو یہ سرکار کو کیسے لگایا جائے, سیدھا ہاتھ لگتا. تو یہ دینی کتاب وغیرہ خیر ہم تو بچ ہی نہیں سکتے, نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی منع ہے. میں نے ذہن میں میرا ادب آیا, کتاب کا یاد پڑتا ہے میں نے کہیں پڑھا ہے سنا ہے, مسواک کا پڑھا سنا نہیں ہے. یہ میری سمجھ میں آیا کہ آقا کی سنت ادا کرنے کا آلہ ہے, تو اگر ہم اس کا ادب یوں کریں اس نیت سے کہ ہم اس کو الٹے ہاتھ کے بجائے سیدھے ہاتھ میں پکڑیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم ثواب کے حقدار بنے. اللہ راضی ہو ہم سے کہ ہم اس لیے کہ یہ اس کو نسبت ہے سنت سے. یہ میں نے اپنی طرف سے کہا ہے. کتاب کا میں نے کہ میں نے بھی شاید پڑھا یا سنا ہے کہ اس کو سیدھے ہاتھ میں اٹھانا چاہیے, یہ اس کا ادب ہے. اللہ بہتر جانے, ورنہ قرآن کریم بھی اگر الٹے ہاتھ میں اٹھائے تو کوئی گناہ نہیں ہے, جائز ہے, سو فیصد ہی جائز ہے. وہ ہے نا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں, اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں.

محمد نعیم الدین علیہ رحمت اللہ المبین کا شہر ہے، جن کی آپ خزان العرفان کنز الایمان کے ساتھ خزان العرفان الحمدللہ ہمارے عاشقان رسول کے گھروں میں عام طور پہ یہ ہوتی ہے، ان کا شہر ہے. ماشاءاللہ کتنے عاشقان میلاد جماؤں کا جھنڈے ہلا رہے ہیں، شاید یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. آواز پہنچ گئی ہوگی نا، ماشاءاللہ. آپ سب حضرت قبلہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الادی کی بارگاہ میں ربیع الاول شریف کے اندر اندر حاضری دیں اور میرا سلام پہنچا دینا، آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. اور 10-11-12 تاریخ کو یا 12-13-14 ربیع الاول شریف یا آپ کے یہاں سے دھوم دھام دھام دھوم سے مدنی قافلے سفر کرنے چاہیے. ابا ہند بھر میں یہ ماہ میلاد جو ہے اسے ماہ مدنی قافلہ کے طور پر منایا جا رہا ہے. اللہ، یہ ہم نیپال میں جو جمع ہوئے تھے اس میں مدنی مشورہ ہوا تھا. واہ. اور اس میں یہ نگران و ذمہ داران میں ایک مدنی مشورہ ہوا تھا، اسی میں طے ہوا تھا. اور آج مجھے ہند سے میسج بھی آیا ہے کہ ہم مطلب الحمدللہ ماہ میلاد میں ماہ مدنی قافلہ منا رہے ہیں. واہ. آگرہ جامعہ المدینہ والے بھی ہمارے درمیان، کیا بات ہے. ماشاء اللہ، واہ، یہاں بھی کثیر ہمارے عاشقان رسول جمع ہے. یہ آگرہ وہی نا جس میں تاج محل مشہور ہے، وہی نا آگرہ. آگرہ میں تو ماشاء اللہ اپنا بہت پرانا، وہاں کے نا مفتی حبیب الرحمن، وہ تو ہمارے ساتھ جب میں ہند آتا تھا نا ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ماشاء اللہ ابھی تک میں ماشاء اللہ الحمد للہ ذمہ دار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان سب میرے عاشقان رسول مدنی بیٹوں کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ، ہند والوں کو بھی، پاکستان والوں کی، دنیا میں جہاں بھی میرے مدنی بیٹے مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف کرے اور مجھے بھی ان کے صدقے میں بے حساب بخشے. اور ہم سب مل کر، سب مل کر جن کا میلاد منا رہے ہیں، اس میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جنت میں ان کے جلووں سے فیضیاب ہوتے رہیں. کاش. صلوا علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ویب سائٹ پر جو www.dawataislami.net پر جو لائیو چیٹ پر سوالات ہیں اس میں سے ایک ہے، دانش رضا تاری ہند سے ہیں، اگر عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا تو مغرب کی نماز سے کتنی دیر پہلے پڑھ سکتا ہے؟ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اگر اس نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو اب یہ نماز اس کی شروع ہو گئی. سورج ڈوب بھی گیا تب بھی اس کی عصر جو ہے یہ فرض ادا ہو جائیں گے، قضا نہیں ہوئی. اور بلا وجہ اتنی تاخیر کرنا کہ وہ سورج جو ہے وہ یلو ہو جائے، آنکھیں جمنا شروع ہو جائیں، ٹھنڈا ہو جائے سورج، تو یہ اتنی تاخیر کرنا بلا عذر شرعی یہ حرام ہے. دیر ہو گئی پڑھ لے، بہرحال قضا نہیں ہے، ادا ہے. یہ اس کا وقت 20 منٹ بتایا جاتا ہے، 20 سے 25 منٹ، یعنی کہ سن سیٹ ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے پہلے کے جو 20 اور 25 منٹ ہوتے ہیں نا، ان میں ان سے 20-25 منٹ سے سمجھو پہلے پہلے پڑھ لے. اور انسب یہ، مناسب ترین یہ کہ نماز کا کوئی جز بھی، کوئی حصہ بھی مکروہ وقت میں ادا نہ ہو، بلکہ ساری سلام پھر جائے اس سے پہلے کہ مکروہ وقت داخل ہو، یہ زیادہ اچھا ہے. باہر حجت میں لکھا ہے کہ نماز شروع کر دی پھر مکروہ وقت داخل ہو گیا تب بھی حرج نہیں ہے، یہ اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے پہلے سلام پڑھ لے تو یہ بہتر ہے، گناہگار نہیں ہوگا اگر وقت مکروہ داخل ہو گیا تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن یہ ہر نماز کے لیے یہ فارمولا نہیں ہے. اگر فجر کی نماز ایسے وقت میں شروع کی تو سورج نکلنے کا ٹائم ہے، اور سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اگر سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوگی فجر کی. یہ فارمولا عصر کا جو تھا تو یہ عصر کے لیے تھا, فجر کے لیے نہیں تھا. یعنی نماز عید کے لیے بھی یہ شرط ہے نا کہ وقت سے پہلے پہلے وقت کے اندر اندر سلام پھیر جائے, اور فجر کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے, اور جمعہ کے لیے کہ عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے سلام پھیر جائے. باقی دیگر نمازوں میں یہ فیسلٹی ہے, جیسے عشاء ہے اس میں تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کے کر جیسے نیت باندھنا جس کو عام طور پہ کہتے ہیں, تو نماز شروع کر دی نیت باندھ لی, اب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو یہ فرض ادا ہو گیا لیکن سنت اور وتر گیا, یہ اس کا وقت نہ رہا. اتفاق سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیمار تھا, طبیعت بہت خراب تھی, بہت تھکا ہوا تھا, بندہ سو گیا کہ میں اٹھ کر پڑھ لوں گا تو اور پھر نہیں اٹھ سکا, اور کوئی ایسا اتفاق ہو گیا, ورنہ یہ جان بوجھ کر ایسا نہ کیا جائے کہ سنت اور وتر چھوٹ گئے نا. تو اب سنتوں کی تو قضا بھی نہیں, تو گئے وتر کی قضا عمر بھر اس کا وقت ہے, قضا کرنی پڑے گی وتر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا آج ہاں یہ مدنی منوں کا بھی حساب کتاب ہے, آج خاندان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان سے سوالات کروں گا انشاءاللہ. ارے مدنی منہ میدان میں آ گیا, چلو اس کا ماشاءاللہ اس کی تھوڑی نیند اڑ گئی ہوگی. مگر منا لگتا ہے ٹافیاں بہت کھاتا ہے اور ٹافی کھا کے سو جاتا ہے, دانت بتا رہے ہیں. دیکھ لیں آپ پیلے پیلے ہو گئے دانت. نہیں نہیں کھاؤں گا, یہ مشکل ہے. کھاؤں گا تو میں بھی ٹوفی, میں کیسے بولوں نہیں کھاؤں گا. ٹوفی کھاتا نہیں, میں عادت نہیں ہوئی, کبھی کبھار کوئی دو چار مہینے میں سامنے آ گئی جیسے تو کھا لی, تو کیسے کہ تو نہیں کھاؤں گا. آپ کو بچے بچہ ٹوفی مدنی منا ٹوفی سوا سوا, لیکن بہترین غذا اس کی ٹوفی. ماں باپ بولتے ہیں کہ کھاتا نہیں ہے کھاتا نہیں ہے, اسے چھینو ٹافیاں چھینو کھٹ مٹی گولیاں, کھاتا ہی نہیں کھاتا ہے, اس کی بھوک مر جاتی ہے, اس میں کیفین ہوتا ہے اور کئی الا بلا ہوتی ہیں. یہ ٹوفیوں کے تعلق سے اپنا ہے نا رسالہ کون سا ہے, بیٹا ہو تو ایسا, اس کے آخری صفحات میں یہ ٹوفیوں میں اور کھٹ مٹی گولیوں میں کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں, ان کو بوتل میں بند کر کے رکھا گیا, اب اسے دیکھ لینا یعنی پڑھ لینا کیا کیا نقصانات اس میں ہیں. یہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ بےچارا پڑھ بھی نہیں سکے گا شاید, اب نہیں کھائیں گے. میں نے کہا کھانا تو ہے, کبھی کبھی کھانا ہے, نہیں کھانا نہیں کھانا ہے, کبھی ہفتے میں پندرہ دن میں کوئی ایک کھا لی اور پھر کھا کے سونا نہیں, فوراً مسواک کر کے اچھی طرح منہ صاف کر کے پھر سونا ہے. زیادہ دیر اگر یہ چاکلیٹ دے گا جاگتے میں بھی تو یہ دانتوں کو خراب کرے گا. اور آپ کو پتا ہے میلاد شریف کا مہینہ ہے, اور جس کا میلاد منا رہے نا اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیلے دانت پسند نہیں تھے, انہوں نے خود فرمایا کہ پیلے دانت لے کر میرے پاس مت آیا کرو, ہے نا بھائی حدیث شریف مسواک کے فضائل میں, پیلے دانت لے کر میرے پاس نہیں آیا کرو. تم پیلے دانت لے کر مدینے کیسے جائیں گے, تو پیلے دانت نہیں ہو, جس کے پیلے دانت ہے بس مسواک لے لو انشاءاللہ پیلا حق ختم ہو جائے گی, جبکہ صحیح معنوں میں مسواک کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے, مسواک کریں گے انشاءاللہ, وہ پابندی سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مسواک سے پیلا جو ہے نا یہ رنگ ان کا تو دودھ کے دانت ہوں گے, جب آئیں گے تو وہ پھر بھی یہ عادت ہوئی نا ٹافیوں کی, بڑے بڑے ٹافیاں کھاتے ہیں بھائی, ہاں ٹافی شاہ اس میں کہیں بیٹھے ہوں گے, آج ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا وہ کھاتے ہیں. غریب آدمی حسرت کرتا ہوگا موقع ملے چھوڑتا وہ بھی نہیں ہوگا, لیکن یہ غریب یوں فائدے میں کہ خرید نہیں سکتا, ٹافیاں بھی مہنگی ہیں, تو ٹافیاں نہ کھایا کریں, بہت نقصان ہے, کافی نقصان دہ اس میں اجزاء ہے, تو بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو گیارہ بجے کا ٹائم ہے نا ان کا, جی یہ دیکھو ٹافیا اور کھٹ مٹی گولیاں، یہ بچوں کی سچی کہانیاں نامی جو رسالہ ہے بڑا دلچسپ ہے، وہ بیٹا ہو تو ایسا یہ اس کا نام ہے، تو وہ رسالہ سب پڑھیں، نہیں پڑھا تو بڑوں کو بھی بڑی دلچسپی اس میں، اس کی خوبی ہے کہ اس میں عام رسالوں کے مقابلے میں اردو آسان کرتے ہیں، اسی لیے یہ رسالے کم چھپتے ہیں، محنت بہت کرنی پڑتی ہے تسہیل میں اس کے آسان کرنے میں، تو چند رسالے چھپے ہوئے آپ لے اس کو، اس کی اردو کمزور ہے اس کو تو بہت مزہ آئے گا، سمجھ آئے گی انشاءاللہ، اور دوسروں کے سب کے لیے مفید ہے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، دادا کے لیے، نانا کے لیے، مدنی منے منیا، اب پڑھیں پھر کہنا، تو پیارے رسالے ہیں، مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ویب سائٹ دعوت اسلامی پر لائیو چیٹ پر ایک اور سوال ہے، نثار رضا باب المدینہ سے، کراچی سے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے، برائے کرم یہ ارشاد فرما دیجئے کہ دعوت اسلامی کے تحت بارہویں شب پہلا اجتماعی میلاد کس سن میں ہوا، اور ذہ نصیب اجتماعی میلاد کی کچھ یادیں بھی تازہ ہو فرما دیں، تو مدینہ مدینہ، مجھ گناہگار اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین. یعنی دعوت اسلامی کے تو کافی سال پہلے سے ہم اجتماعی میلاد، نام نہیں تھا لیکن بڑی رات کو، بارہویں رات کو ہم مختلف گھروں میں مل جل کر یہ اہتمام کرتے تھے، میرے اپنے گھر میں بھی کئی بار ہوا ہوگا بڑی رات کا اجتماع، وہ تقریباً ہم ساری رات لگے رہتے تھے، وہ محفل جمتی تھی، وہ کمرے میں جمتی تھی، وہ ذرا اس وقت گیدرنگ، یہ تھوڑی ٹڈی دل تھوڑی تھا ہمارے پاس، مگر ہم لوگ جس طرح ہماری وہ محفلیں ہوتی تھی نا، وہ واقعی محفلیں ہوتی تھی، ارے اتنا کہہ سکتے کوہرام مچتا تھا، اتنا عاشقان رسول روتے تھے پھوٹ پھوٹ کر نعت خوانی میں، اب شاید وہ منظر نہیں ہے جو وہ ہوتا تھا، اس وقت یہ مووی اور یہ ترکیبیں نہیں ہوتی تھی، بہت مطلب عجیب مناظر ہوتے تھے، الحمدللہ سحری کی ترکیب بھی یاد پڑتا ہے کہ ہم کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ترغیب ہوتی تھی روزوں کی، مگر یہ گنتی کے ہم لوگ ہوتے تھے، بڑی رات کو یوں گیدرنگ ہو جاتی تھی کچھ نہ کچھ، اس دور کے حساب سے ہم سمجھتے تھے کہ یار بہت سارے اسلامی بھائی، اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی، بہت سارے لوگ آ گئے، کمرہ بھر گیا، وہ باہر تک سین میں بھی آ گئے تھے، سہن جس کو آج کل شاید ٹی وی لانچ بولتے ہیں، کومن بھی بولتے ہیں، اب جیسے واش روم ہو گیا نا لیٹرین کا، تو اب یہ کومن سے ہو گیا ہے ٹی وی لانچ، گھر میں ٹی وی رکھے نہیں رکھے ٹی وی لانچ سنا ہی، اب ٹی وی لانچ اس کو بولتے ہیں، تو غلط فہمی تو دور کر دینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے اوقات میں یا بدھ کے روز ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، تو اس کے حوالے سے آپ شرعاً رہنمائی فرما دیجئے. اصل دونوں طرح کی حدیث ہیں، بدھ کو ناخن تراشنے کے فضائل بھی ہیں، اس پر بھی حدیث ہے، اور نہ تراشنے پر، نہ کاٹنے پر بھی حدیث ہے، اور دونوں کی اسناد جو ہے نا وہ ضعیف، یہ خیر عوام اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کے ہوتی ہیں سندیں جس پر چاہے عمل کرے، لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حکایت لکھی ہے، کیونکہ اس میں وہ جو بدھ کو ناخن کاٹے تو ایک حدیث شریف میں یہ وعید ہے کہ برس کوڑ نکل آئے گا بدن پر، تو ایک بہت بڑے عالم محدث تھے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی، انہوں نے اپنے ذہن میں یہ لیا کہ اب اس کی سند ہے تو ضعیف ہے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ عالم تھے وہ اپنی جگہ پر غلط بھی نہیں تھے ان کے وہ علمی اعتبار سے کہ یہ ضعیف ہے تو انہوں نے اس پر عمل کر لیا اور عمل نہیں کیا اس وعید پر توجہ نہیں دی بدھ کو ناخن کاٹے اور ان کا بدن جو تھا اس پر برف سفید داغ نکل آئے اب یہ ہوئے پریشان تو پھر جب سوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ان کو تنبیہ فرمائی کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ تم نے اس سند تو دیکھ لی ضعیف لیکن نسبت نہیں دیکھی کہ یہ منسوب کس کی طرف ہے میری طرف منسوب ہے تم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور اس پر عمل کرنا تھا پھر یہ کہ یہ جب اٹھے تو ان کا کوڑ جو تھا وہ صحیح ہو گیا تھا بہت بڑے عالم اچھے عالم تھے نام ابن الحاج ہے نا ابن الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہوئے تو یوں یہ جیسے کہ یہ آج کل آپ کو ایسے ملیں گے جن کو بدعت کا حیضہ ہو جاتا ہے وہ اس بات بات میں بولتے ہیں یہ ضعیف ہے یہ ضعیف ہے ان کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ ضعیف بولتے کس کو ہے یہ صحیح بولتا ہوں ایسوں کو گھیرنے کا مجھے تھوڑا تھوڑا پہلے تجربہ تھوڑا تھوڑا اس طرح کا کہ وضو میں واجب کتنے بتاؤ نہیں معلوم یہ بھی سوچ رہے ہوں گے یار وضو میں واجب کتنے نہیں معلوم خیر تو یہ کہ ضعیف یہ ایک حدیث شریف کی قسم ہے فضائل کے باب میں یہ معتبر ہے فضیلت کے باب میں یہ مان لی جائے گی تو اس لیے وہ ناخن بدھ کو نہیں کاٹنے چاہیے کہ یہ خطرہ ہے خطرہ نہیں لینا چاہیے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم البتہ بدھ کے دن ناخن یوں تو نہیں کاٹنے چاہیے البتہ اگر 39 دن سے نہیں کاٹے تھے آج بدھ کو 40واں دن ہے اگر آج نہیں کاٹتا تو 40 دن سے پھر زیادہ ہو جائے گا جو میرا تو انتظار کرے گا تو اس پر واجب ہوگا یعنی کمپلسری کہ آج ہی کے دن یعنی بدھ کے دن یہ کاٹ لے کہ 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا یہ ناجائز اور گناہ ہے ناجائز و گناہ ہے مکروہ ہے تحریمی یہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے تو اس لیے کاٹ لے جزاک اللہ رات میں بھی ناخن کاٹنے کے بارے میں سوال اس میں بولا تھا رات کا جی اچھا اچھا یہ امام ابو یوسف کا ہے نا پوچھا کس نے ہارون رشید نے کسی اور نے پوچھا تھا خلیفہ نے کسی نے یا شاید یہی تھے ہارون رشید جی جی وہ رات کو ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے نہ کوئی نقصان ہے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہارون الرشید یہی قاضی القضاۃ ہے نا ان کے دور میں ہارون الرشید نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رات کے بارے میں پوچھا تھا کہ رات کو ناخن کاٹنے چاہیے یا نہیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کاٹنے چاہیے نیکی میں جلدی خیر یعنی بھلائی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے شاید اس طرح کا یعنی خیر ہے اور خیر کا حصول کر لینا چاہیے دیر نہیں کرنی اچھا چاہیے اچھا ہاں ناخن کاٹنے میں بھلائی ہے اور بھلائی حاصل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے دیکھو لے لینا چاہیے نیکی کے معنی بھی بھلائی ہوتے ہیں لیکن وہاں لفظ خیر ہے خیر کے معنی بھلائی واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد قاسم بن محمد افضل عطاری ہے میں حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے ہاں شادی کی تقریب میں الحمدللہ مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے آپ سے عرض ہے کہ ہمارے اہل خانہ کے لیے دعائے مغفرت اور شادی خانہ آبادی کی دعا فرما دیں جزاک اللہ خیرا ماشاءاللہ اچھا انداز ہے کہ شادی کی تقریب میں مدنی مذاکرہ اسکرین لگا کر دکھانے کا ہمارے اسلامی بھائی کہیں کہیں یہ ترکیب فرماتے ہیں. یا گھروں میں چلتی ہوگی وہاں یہ ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آپ کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے, اور آپ کے یہاں جن کی بھی شادی ہو رہی ہے ان کی اللہ کرے کہ خانہ آبادی ہو, سب کو جزائے خیر ملے. اگرچہ اس میں دیکھتے کم ہوں گے لوگ, پر کچھ لوگ دیکھتے ہوں گے. سب کو دیکھنا چاہیے, ترغیب بھی ہونی چاہیے کہ دیکھیے تاکہ غلط فہمیاں نہ ہو. باتیں کریں گے تو غلط فہمی کا بھی اندیشہ رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ. میں مدنی مشورہ بابا ناقص مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ جہاں دعوت میں اس طرح کا مدنی مذاکرہ دکھانے کا اہتمام ہو نا, تو وہاں پر جہاں اسکرین لگائیے نا, اس کے سامنے اسکرین طرف منہ کر کے کرسیاں یا صوفے جو بھی ہے نا وہاں لگا دیے جائیں, اور آنے والے مہمانوں کو وہاں بٹھا دیا جائے. اگر آپ صرف ان کو وہ ٹیبلوں پر بٹھائیں گے نا, جیسے ہمارے نارمل گول ٹیبلیں ہوتی ہیں, تو صرف وہاں بیٹھیں گے اور جیسے یوں بیٹھے وہ اسکرین وہاں چل رہی ہے, تو ان کی اتنی خاص توجہ نہیں جائے گی. شروع سے تھوڑا سا اہتمام ہو, دوست وغیرہ کو بلا کر آپ آگے بٹھانا شروع کر دیں کہ وہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں, تو آنے والے جو ہیں نا وہ اسی طرح آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے, اور بھی وقت مناسب پر بھی جب آپ کو کھانا شروع کرنا ہو تو ان کو کہا جا سکتا ہے. تو اس سے ایک تعداد ہوگی جو اسکرین طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی, شاید باتیں کم کرے گی اور کچھ دیکھیں گے. آپ کی بات تو اچھی ہے, لیکن یہ بولیں گے کہ جب یہ بھیڑ ہو جائے گی تو ہم ٹیبلیں بچھائیں گے کیسے؟ یہ پیچھے ہوں گی. اچھا, ہال میں اتنی گنجائش نہیں, بڑا ہال رکھیں. نہیں, یہ پیچھے ہوتی ہیں بابا. اچھا, اور آگے اتنی عموماً گنجائشیں ایسے ہوتی بھی ہیں, اور یہ اصل میں نے دیکھا ہے مدنی چینل پر کہ ہمارے بعض اسلامی بھائیوں نے جو اپنے دعوتوں میں مدنی مذاکرے دکھائے ہیں, تو جب میں نے ان کو اس انداز پہ دکھا نا, تو وہاں پر مدنی مذاکرے دیکھنے والے کی تعداد زیادہ دیکھی, اور اس سے ہٹ کر دکھائے نا تو اس میں وہ بے توجہی والا معاملہ تھوڑا زیادہ تھا. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو ٹیبل اور کرسیاں ان مانو کر لگی ہوئی ہوں کہ کرسیاں جو ہے نا ان کو ٹیبل پر یوں نہیں سوار کر دیتے, ٹانگیں اوپر کر کے یوں کر دیا جائے اس کی, تو اتنی زحمت مہمان نہیں کرے گا, شرمائے گا کہ کوئی نہیں بیٹھا تو کھینچ کے کیسے بیٹھے گا ٹیبل کے گرد. یار کھانے کا اتنا جذبہ ہے کہ ابھی سے بیٹھ گیا کرسی میں بالکل پوزیشن لے کر, تو اور آگے بھی کرسیاں رکھنی پڑیں گی نا, اپنے دیوانے تو بےچارے دری پہ بیٹھ جائیں گے. یہ مہمان جو ہے نا جو بالکل مدنی ماحول میں نہیں ہوتے وہ کترائیں گے دری پر بیٹھنے, تو وہاں کرسیاں رکھ دی جائیں. اور پہلے کچھ نہ کچھ دیکھو, پہلے ہم پانی کا برما چلاتے تھے نا یوں کر کے کھینچتے تھے, بہت ہیوی ہوتا تھا, تو یہ پھر پانی اتر جاتا تھا, چھوڑ دینا کچھ پانی ڈالنا پڑتا تھا, تو پھر وہ اس کا کر کے تو پانی کو کھینچ کے لاتا تھا, پھر یہ نکلنا شروع ہوتا تھا. اب تو موٹریں لگ گئی, اب تو بہت ہی نظام بدل گیا. موٹریں اس دور میں بھی ہوتی ہوں گی لیکن یہ بھی نظام تھے میزبان کی. تو یہ کہ اس ٹیبلوں پر کچھ کو اسلامی بھائیوں کو منتیں کر کے سمجھا کر لانا پڑے گا کہ یار تم ہٹنا نہیں, ادھر بیٹھے رہو تاکہ ہم تمہارے ساتھ دوسرے میں بٹھا سکیں, یہ کرنا پڑے گا. خالی کرسیاں ہوں گی تو شاید وہاں نہیں بیٹھتے ہوئے کترائیں گے. اور میزبان کو چاہیے جو اس طرح اسکرین لگائے گا نا وہ بھی پسند کرے گا کہ آنے والے دیکھیں, تو وہ بٹھاتا رہے, تو مہمان نہ نہیں بولے گا, انشاءاللہ بیٹھ جائے گا. اور گھنٹوں انتظار بعدوں کا ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. اچھا کہ اس بہانے کو علم دین سیکھنے کا. ہم اگر یہ بھی سمجھ گئے مہمان بھی ہو یہ لیٹ جاتے ہوں گے, اب جلدی تو کوئی کوئی آ کر اپنے آپ کو گرفتاری پیش کرتا ہوگا, عادت ہی خراب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات جو آئے ہیں, کہتے ہیں جب کسی کے گھر میں مسلسل پریشانیاں چلتی رہیں ختم نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر, صبر کریں. زبان پر شکوائیں گر جو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. نمازوں کی پابندی کریں, گناہوں سے توبہ کریں کہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں, تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. وما اصابكم بمصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير, کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے ہیں اور بہت سو سے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو گناہوں کے ذریعے مصیبتیں آتی ہیں, بہت سے گناہ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ کہ اب گناہ ترک نہ کریں اور پھر بولتے ہیں مصیبت کیوں آئی ہے. مثال کے طور پر ہم کسی کو تھپڑ ماریں, غصہ دیں, اور یہ اگر ایک لات جھاڑ دے تو ہم اسی کو پکڑ کے بڑے لات کیوں ماری, لات کیوں ماری, لات کیوں ماری, بھائی تو نے ٹھوسا کیوں مارا. یہ سمجھانے کے لیے مثال دی. تو اب گناہ کریں اور اگر مصیبت آئی تب شکوا کس کا, گلا کس کا, اپنے آپ کا گلا کرے کہ تم نے گناہ کیا کہے کو. اچھا تو یہ تو قرآن آپ نے سنا, تو آتی ہے مصیبتیں اپنے گناہوں کے سبب بھی, ہی نہیں بھی, اس لیے کہ کربلا والوں کا گناہ نہیں تھا مگر مصیبتیں آئی تھی, انبیاء کرام کے گناہ نہیں تھے ان پر بھی مصیبتیں آئیں. تو یہ ان حضرات کے امتحان ہوتے تھے اور اس سے ان کے درجے بلند ہوتے تھے. خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا, ان پر بھی پریشانیاں مصیبتیں آئیں. تو یہ ان حضرات کے نعوذ باللہ گناہوں کی سزائیں نہیں تھی بلکہ یہ ان پر انعامات کی بارشوں کا اضافہ تھا کہ اور یہ صبر کر کے اجر کمائیں گے اور درجے ان کے بلند ہوں گے. ہم تو ظاہر ہے کہ ایسے کہاں, نبی تو خیر ہم بن بھی نہیں سکتے, نہ صحابی بن سکتے, یہ تو آپ کو بھی نہیں بن سکتا. تو پھر بھی ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں, اور مومن بھی جو ہے وہ امتحان میں تو مبتلا ہوتا ہے. وہ آیت پڑھو نا جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. ایک تو یہ الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ اس طرح کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. اور دوسرے مقام پہ مشہور آئے تھے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے, اور اموال کے اندر کمی, مال کے اندر کمی, اور جانوں میں کمی, پھلوں میں کمی, اس کے ذریعے سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دیجیے. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون, کہ جب انہیں کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمه, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی درود ہیں اور رحمت ہے. واولئک هم المهتدون, اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اللہ تعالی جنہوں نے مصیبتوں کا ذکر کیا ان کی مصیبتیں دور فرمائے, اس کے دعا کرنے میں حرج نہیں ہے, دعا بھی کرے, دوا بھی کرے, جو دوا بتائی میں نے وہ بھی کرے, اوراد وظائف بھی اس کے ہوتے ہیں یہ بھی پڑھیں, لا حول شریف کی کثرت کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھتے رہیں کثرت کے ساتھ, اور استغفار کرتے رہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں, تو انشاءاللہ اس سے بھی پریشانیاں دور ہوں گی. بس وہ عقیدہ بولتا نا مضبوط ہونا چاہیے. ایک بزرگ کی حکایت یاد آئی کہ یہ جنگل میں تھے, چاروں طرف درندے ہیں نا, شیر نا, چیتے ہیں اور اس طرح ہوتے ہیں نا درندے, تو وہ رات آ گئی, اب کیا کریں. پھر حدیث سے پہنچ جاتا بھی کہ جو ایک درود پڑتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم اب میں نے پڑھنا ہے درود شریف, دیکھتا ہوں کون میرے پاس آتا ہے. تو انہوں نے درود شریف پڑھا اور فرماتے ہیں میں ساری رات میں نے گزاری, درندے وغیرہ آگے پیچھے سے گزرتے تھے لیکن کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا, اس لیے کہ میں نے درود شریف پڑھا تھا. تو ایسا یقین ہونا چاہیے نا, کاش ہم کو بھی ان کے صدقے نصیب ہو جائے. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آپ نے ابھی کو کہتے کہتے یہ ترکیب بنی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو ان سے پوچھے نا وضو میں واجب کتنے ہوتے ہیں, کیا انعام دو گے اگر کسی نے بتا دیا تو. وہ آپ نے فرمایا کہ صحیح جواب دے دیا کہ بھائی میں تو یوں پوچھ لیتا تھا بتاؤ وضو میں واجب کتنے ہیں. یہ پوچھا ہے میں نے. ہاں تو ابھی تو پوچھے بتائیں گے تھوڑی پوچھتا تھا تو بتائیں گے نا. نہیں اب اتنی بڑی داڑھی ہو چبا کبا پہنا ہو اور سب کو مطلب وہی اور وضو کے واجب بھی نہ بتا سکے کنفیوز ہو جائے. چاہے یہاں بتا دے کوئی دیں گے کس کس کو معلوم ہے وضو کے واجب کا مسئلہ ہماری. اچھا پیغام بھی آیا کسی کا کنفیوز ہو بھی کنفیوز ہے کیا ہے وضو میں واجب کتنے ہیں. تو چلو کتنوں کو معلوم ہے وضو میں واجب کا ہاتھ اٹھانا چاہے تو اٹھا لیں. یعنی کچھ پانچ سات ہاتھ اٹھ رہے ہیں ہزاروں میں. اب یہ بھی ان کو پوچھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ کیا کیا دھماکے کرتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں. انہیں تعداد بیان کرنی ہے تفصیل بھی بیان کرنی پڑے گی. چلو اگر ان کو معلوم ہے تو خالی جس کو یہ تعداد سمجھتے ہیں وہ تعداد ہی بول لیں تفصیل نہ ہی بتائیں. پیچھے سے بھی آوازیں آ رہی ہیں لیکن ان کو بھی پوچھے ان کو بھی مائک دیں گے تو پتا چلے یہ بھی کچھ نہ کچھ فائر کر دیں گے. تو مدنی مگر ہمارے پیچھے مدنی اور دور حدیث شریف کے طلبہ اور یہ زارے کے اہل علم ہوتے ہیں ان کو عام طور پہ اس طرح کی جو پہلیاں ہوتی ہیں نا یہ پتہ ہوتی ہوں گی. یہ ایک پہلی ہے. چلو باپو دو کسی کو مائک. کیا اہل علم جو مدنی منی ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا مدرسۃ المدینہ کے شاید. چلو باپو کسی مدنی منی سے پوچھو. نماز کن میں چوئی نے پوچھی کہ نو تم مدنی منی کے پاس جانا. باپو کی خبر انہیں کہنا اللہ بہتر جانے توجہ نہ انہیں پڑھتے ہیں سنتے سب کرتے لیکن توجہ نہیں ہوتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برابر گن کے بتانا اگر آپ گنتی بتا رہے ہیں تو آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ تعداد بتانا چاہتے ہیں تو چار. یہ مدنی منا کہہ رہا ہے وضو میں چار. چلو کون کون اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے جواب. ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے مگر دیکھ ادھر رہے منا بڑا. کون کون یہ کہتا ہے کہ مدنی منہ نے جواب صحیح دیا کہ وضو میں چار واجب ہیں. وہ انکار کر رہے ہیں بھائی کوئی کنفیوز ہیں. چار ہیں ہزار ہیں کچھ ہیں نہیں ہے کچھ چلے گئے سوچ کا ہی نہیں پڑتا. یہ جواب دینا چاہ رہے ہیں. چلو اور کون چار والا جواب تو غلط ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری مرکز اوڑیا لاہور سے. باپا وضو میں کوئی واجب نہیں ہے. جواب درست ہے. مدنی باکس انشاءاللہ شاء اللہ تحفے میں پیشی. اچھا وہ انہوں نے جواب تو دے دیا لیکن یار یہ تو نہ امام نہ کچھ یار ایسا پیارا جواب دے دیا. اب دیکھو یہ کسی کو امام صاحب کو اور یہ پوچھنا نہیں ہے جا کے لڑائی ہو جائے گی یار نہیں بتا سکیں گے تو یہ توجہ نہیں ہوتی. وضو میں کوئی واجب نہیں ہے ایک پہلی ہے کنفیوز کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ اس بانے سب کو معلومات ہو گئی جنہوں نے سنا کہ یار وضو میں کوئی واجب نہیں ہے. اور اتنی ہم نے مطلب اس کی تفصیل یوں کی نا تو اب یہ میرے خیال میں آپ کے ذہن میں بالکل یعنی کہ بیٹھ جائے گا کہ وضو میں کوئی واجب نہیں ہے. اچھا اب یہ پیچھے ہماری مدنی شخصیات ہیں ان کو پوچھ لیتے ہیں کہ یہ واجب کیوں نہیں ہے وضو میں اس کی حکمت کیا ہے. اب یہ ان کا امتحان ہے. اب ایک لبیک ہے باقی سب ٹھنڈے. عوام میں یہاں باہر سے بھی نیچے سے بھی کسی کو پتا ہو تو اجازت ہے بتانے کی کہ وضو میں واجب نہیں ہے. یہ تو فائنل ہو گیا. اب کیوں نہیں ہے اس کی کیا وجہ کیا ریزن. چلو بھائی لبیک جنہوں نے کہا ان کو مائک دیجئے وہ آگے آ جائیں جو ہمیں سیکھنے کو ملے. جو پیچھے سے اسلام بھائی بول رہے لبیک وہ آگے آ جائیں تاکہ آپ تو دیکھا جا سکے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بابا جان وضو میں واجبات اس لیے نہیں ہے کہ بیان نہیں کیے جاتے کہ فرائض کتابیں ہیں. یہ کون اوپر ایک صاحب ہے تو ایک نیچے فرائض کتابیں ہیں, یہ جواب تو سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی فرائض میں ہی یہ واجبات آ جاتے ہیں. چلو انہوں نے کوشش کی ہے, ہمت کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر عطاری, درجہ دورہ شریف, عالمی ودی مرکز بابر مدینہ کراچی. بابا جان, جو عبادت مقصودہ ہوتی ہے اس میں واجبات ہوتے ہیں, جو عبادت مقصودہ نہیں ہوتی اس میں واجبات نہیں ہوتے. جواب درست ہے. دیکھ کتنے زبردست اور مشکل ترین سوال کا جواب دیا ہے. اس کو مدینے بھیج دو یار. میں صحیح بولتا ہوں, بڑا بڑا عالم اس میں کنفیوز ہو جائے گا. یہ پوچھیں گے نا کہ ایک تو واجب میں تو کنفیوز ہو جائیں گے, لیکن اس کا یہ جواب کہ واجب کیوں نہیں ہے, بڑے بڑے کے چھکے چھوڑا دیں. ابھی وقت پہ مدینہ کروا دو یار. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. دیکھو نا, یہ جواب اس کا شاید مفتیان کرام کے پاس ہو, ہر ایک کے پاس نہیں ہوگا. علماء بھی کنفیوز ہو جائیں گے, اس میں توجہ نہیں ہوتی. انہوں نے پڑھے ہوتے ہوں گے, توجہ نہیں رہتی, سب یاد نہیں رہتا نا. نہیں اس طرح کے سوال جواب کی ضرورت پڑتی ہے اپنے کو. میرے کو بھی نہیں پتا تھا, کیوں اپنی ہوشیاری کروں. کہ نگران شورا نے کان میں بولا عبادت مقصودہ نہیں ہے, یہ غیر مقصودہ میں واجب نہیں ہوتے. عبادت مقصودہ غیر مقصودہ, یہ پھر یہ الگ ٹاپک ہے, اس کی وضاحت آپ فرما دیں. باکس ملے گا بابا, ان کو باکس دو. ان کو اللہ کرے کوئی مدینے کا سبیل بن جائے. ایمانداری کے بات ہے, بہت مشکل سوال کا اس نے جواب دیا. یہ شاید ہمارے مدانی مذاکروں میں سوالات تو ایک سے ایک ٹف ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہوتے ہیں. ایسا ٹف سوال تو شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ جو مطلب علماء کو بھی یعنی کہ وہ سوچ میں ڈال دے گا یار اس کا جواب کیا. پاپا ان کے لیے پیغام آ گیا. الحمدللہ, امید لگا کر بیٹا تھا یار کوئی آ جائے. الحمدللہ, مبارک ہو آپ کو. ماشاء اللہ, اس کی عمر چھوٹی ہے, اس کو ویزا نہیں ملے گا. کاش کوئی اس کے لیے اس کی امی کا یا کوئی ترکیب بن جانا تو یہ بطور محرم ہی جا سکتے ہیں. اب یہ ہوتے اس طرح کے غریب بڑے ہوتے ہیں, پارٹیاں تھوڑی ہوتی ہیں. پارٹیوں کو اتنی کا فرصت ہوتی ہے جو ساری ساری راتیں ہم مدینہ کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کر. یہ متوسط درجہ یا غریب یہ عموماً اس میں ہوتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں لیکن بہت کم. اب دیکھیں, ابھی آپ نے دوسری ترغیب بھی دلا دی ہے, کیا پتا یہ بولیں پیگے میں وقف مدینہ پڑھ تو رہے ہیں. وقف مدینہ بھی ہونے کا بھی اعلان کر دینا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پورے کے پورا ان کا اعلان بھی ماشاءاللہ آپ کی زبان میں. یہ ہے بہت ذہین, ماشاءاللہ مبارک ہو. اللہ نظر بد سے بچائے. کہ مجھے ہوپ نہیں تھی کہ کوئی اس کا جواب دے جائے, یہ بہت مشکل مطلب سوال تھا. اچھا عابد باپو نے, عابد مدنی تو دارالافتاء اہل سنت کے ماشاءاللہ. یہ آپ لوگ تو جانتے ہوتے ہیں جو دارالافتاء اہل سنت والے مشکل سوالات کے جوابات عام طور پہ, ماشاءاللہ مرحبا. لیکن یہ کہ وہ یہ مائک پر تو یہ آئے نا, انہوں نے اپنے طور پہ بتایا, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ, ہاں ان کی امی کو یا کسی کو بھیج دو ساتھی, تو یہ بےچارا جا سکے ورنہ رہ جائے گا. 40 سال سے نیچے کو ہمارے یہاں ویزا نہیں ملتا عمرے کا. ہاں بھائی الحمدللہ میرے کان میں پیغام آ گیا ہے کہ ان کو 2 ٹکٹ دیے جائیں گے, اپنی کسی محرمہ کو بھی لے جائیں گے مدینہ. ماشاء اللہ, انہوں نے ابھی تک وقف مدینہ کے لیے لبنی لائے, کوئی مجبوری ہوگی. مائک سنبھال, ہٹ جاؤ, اعلان ہونے والا ہے. پاپا جی گھر سے اجازت مل جائے تو لبے. سبحان اللہ, گھر سے اجازت ملے گی تو یہ وقف مدینہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے وقف مدینہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ساری زندگی دعوت اسلامیہ کام کرنا ہے, دین کی خدمت کرنی ہے, مگر اسی صورت میں کسی کی حق تلفی نہیں کرنی. کیا پتا گھر والے خاندان میں, ہاں کیا پتا بابا گھر والے دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہاتھ تو ہاتھ کوئی ہمیں سوتی پیغام ہی آ جائے. مگر اس میں بھی گھر میں جانے کی اجازت ہوتی ہے، تھوڑی ہے کہ بالکل ہی وہ غار میں بٹھا دیں گے ہم پکڑ کے. یہ مطلب گھر میں کچھ ایسے مجلس جیسے مہینے میں کوئی تین چار دن اجازت ہوتی ہے کہ گھر پہ بھی یہ جا سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں گھر والوں کے ساتھ. کبھی ایمرجنسی ہوئی، ضرورت ہوئی تو بھی گھر جا سکتے ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ ان کو باندھ دیتے. گیارہ سے اوپر ہو گیا وقت باپو، سبحان اللہ. ہاں 11:05 اوپر ہوئے نا. ہاں مدنی منڈے، آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسان رضا قادری. اپنی عمر بھی بتا دیجئے. 5 سال. سوال شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ جب آواز میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ مسکراتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. درود شریف کی کوئی فضیلت بتا دیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام بتائیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بتائیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ماشاء اللہ. دادا جان کا نام جو مشہور ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب ہے. عبد المطلب، مطلب، مطلب، عبد المطلب، مطلب. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی جان کا نام بتائیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی جان کا نام فاطمہ ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نانا جان کا نام بھی بتا دیجئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نانا جان کا نام وہب ہے. وہب، ہا ساکن ہے، وہب. ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نانی جان کا نام بھی بتا دیجیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نانی جان کا نام بروہ ہے. ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے شہزادے ہیں؟ تعداد اور نام. ایک قول کے مطابق 3 شہزادے ہیں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنی؟ نام بھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی منڈے کی، سارے سوالات کے جوابات درست دے دیے. 100 میں سے 100 نمبر لے لیے اس نے. اور بھی ہیں بابا جوابات سوالات؟ سوالات اچھا ہو رہے ہیں. ہاں یہ ہیں ابھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد بتائیے. ایک کال کے مطابق 11 چچا تھے. ہاں تو یار یہ کوئی میمن منا ہے، میمن 11 بولے تو اپنے سمجھ جانا چاہیے. ہم لوگ میمن 11 بولتے ہیں، ویسے 11 الف نہیں ہے اردو میں، 11 چچا تھے، 11 چچا تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کی تعداد 6. ماشاء اللہ. میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصاحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان گی. سوال پورا ہونے لگا. آپ کو شعر کی تشریح یاد کرنے کے لیے دی گئی تھی، کیا آپ سنا سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ. اس شعر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے زباندان، فصیح و بلیغ یعنی خود مختار اور ماننا خیز گفتگو کرنے والے، جن پر خطابت اور شاعری ناز کرے، جب میرے آقا مکی بنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ان کی زبانیں بند ہو جاتی اور وہ ایسے ہو جاتے کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے جسم میں جان ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جا فدا، دو جا سے دی نہیں تھی پڑا، کروں کیا کروں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آقا مدنی منا حسان کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. یہ شعر کا انہوں نے مطلب تو بہت اچھا بتایا، لیکن اس کی تفصیل تو جس نے کمپیوٹر میں فیڈ کیا نا اس کو بتانی چاہیے، تفصیل تو کرنی چاہیے نا. پلے تو اس کے تو بےچارے کو نہیں پڑھا ہوگا، تو ریٹ اپلیکیشن ہے کوئی گنجائش؟ آپ ہیں نا جہاں ہوں گے وہاں پہ تم ہو تو پھر خوف کیا، جی ہر جگہ. یہ تو ظاہر لکھی بھی انہوں نے وہ رٹوا دی، یہ خود اتنی ہارڈ ہے کہ اس کے بھی ضروری ہے کہ تفصیل ہو. تو اس میں آسان ہی ہے کہ یا رسول اللہ، بڑے بڑے ماہر زبان جو عمدہ اور تیز ترار، اب یہ بھی سب مشکلی الفاظ ہیں، کہ بہت ہی عمدہ زبان، اچھی زبان، گڈ لینگویج بولنے والے بھی آپ کے آگے کچھ نہیں ہے، آپ سب سے بیسٹ زبان بولتے ہیں. اور بڑے بڑے اس طرح کے بولنے والے جو ہے نا، قادر الکلام بھی بولتے ہیں سو کو، تو بڑے بڑے بولنے والے، اچھا بولنے والے جب آپ کے سامنے آتے ہیں نا تو ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، جیسے منہ میں زبان ہے نہیں، بلکہ وہ اتنا گھبراتے ہیں کہ جیسے بدن میں جان ہی نہیں ہے. اس شعر کا یہ آسان ترجمہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے حسان مدنی منے کے ابو کے لیے یہ مدنی باکس، ماشاء اللہ، مدنی پرچم بھی. حسان کے ابو کو میں یہ بھی دعوت دیتا ہوں مدنی قافلے کی بھی، 10-11-12 ربیع الاول شریف کا آپ بھی اعلان کر دیں، بھلے آپ کو اجازت ہے کہ حسان کو ساتھ لے جانا ہے، چھوٹا بہت اگر آپ چاہیں تو لے جانا، اعلان کر دیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت انشاءاللہ نیت کرتا ہوں میں دس گیارہ بارہ ربیع الاول کو انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. کوشش زمانہ کوشش ہے آپ کا, جیسے یہاں آنے کی آپ نے کوشش کی نا, ایسی ہی کوشش کریں گے انشاءاللہ. مدنی قافلہ کہیں نہیں جاتا, ضرور جاؤں گا انشاءاللہ. مرحبا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ماشاءاللہ یہ جیسے وضاحت ہوئی اعلی حضرت کے شعر کی, تو مدنی چینل کا سلسلہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ امید ہے منگل پونے آٹھ بجے, تو نغمات رضا اس کا نام ہے, سبحان اللہ. یہ پونے آٹھ بجے منگل سے, واہ. تو نغمات رضا کل سے انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ. رات پونے آٹھ بجے انشاءاللہ مدنی چینل پر ابھی سلسلہ دیکھیں گا نا. جو ہمارے حاجی عبدالحبیب جو رکن شورا ہیں, ان کا یہ انہوں نے اس کی شرح بیان کی ہے نغمات رضا. پونے آٹھ بجے, پونے آٹھ بجے, سوا سات بجے, ساڑھے سات بجے جماعت ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. انشاءاللہ جب تک اپنا جلوس سے میلاد آتا ہے تب تک یہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. آدھے گھنٹے ہوگا نہیں بابا, شاید پندرہ بیس منٹ کا ہوگا, کیونکہ آٹھ بجے تو پھر یہاں سے بیان کی ترکیب شروع ہو جاتی ہے. مدینہ مدینہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ہمارے میلادی ایکسپریس مرکز الاولیاء والے جاگ رہے نا, سبحان اللہ. یہ صبح جائیں گے نا, اب بھی نہیں جائیں گے, کل آج رات ہی ہے, پھر آئیں گے نا خصوصی مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ. بالکل, یعنی کہ بالمشافہ انشاءاللہ, فیس ٹو فیس باتیں ہوں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل کا روزہ تو نہیں رکھو گے نا, کل تو بیچاروں کی ٹرین ہے نا. کل کوئی روزہ رکھنے والے آپ پیچھے ہیں ماشاء اللہ, لبے کی آواز آ رہی ہے. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ساری کی ترکیب ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں موسم ٹھنڈا ہے لیکن ہاں بول دیں گے, پھر یہ رکھنا مشکل ہو جائے گا, عادت نہیں ہوتی نا جن کی, ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے یار, سفر میں تکلیف ہوگی اور یہ بھی سر دکھ جاتا ہے. چند ایک سوالات ہیں بابا, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شاپ دکان پر کام کر رہا ہو تو کیا وہاں کی چیز استعمال میں لانا یا کھانا کیسا ہے؟ اب اس کی تو صورت ہے کہ اگر اصل مالک ہے اس کی اجازت ہے کہ اس کو مطلب کھا لیا کرو یا اس کو استعمال کر لیا کرو, لیکن پھر وہ دوسرا مسئلہ آئے گا کہ جو استعمال شدہ چیز ہے نا وہ گاہک کو جب دیا جائے تو کہا جائے کہ یہ استعمال شدہ ہے نا, جبکہ اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہو. ہاں یہ کون سی چیز, اب بات چیز ایسی ہوتی ہے جن میں نقصان نہیں پہنچتا, اور بات چیز ایسی ہوتی ہے جس میں مالک کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے استعمال کرنے میں. سپوز کریں کہ وہ آئینے بھی بکتے ہیں وہاں, آئینے رکھے ہوئے, آئینے میں اپنے کو دیکھ کر یوں بال سنوار لیے, استعمال تو کیا, اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا آئینے کو, نہ یہ اس کو عرفن کو استعمال شدہ کہے گا, یہ فریش فریش رہے گا. تو جیسی چیز, ہاں کنگا اٹھا کر استعمال کیا مالک کی اجازت سے تو اب اس میں بال پھنس گئے, میل بھی داخل آ گیا, اب دیں گے تو یہ سیکنڈ ہینڈ کے اگر دیں گے تو پھر یہ کہ پچاس روپے کے پانچ روپے بھی مشکل ملیں گے. تو ایسی چیزیں استعمال کرنے کی سیٹ اگر اجازت دیتا ہے تو وہ سوچ لے کہ پھر یہ بیچنا ہے تو اس کو یہ کہہ کر کہ یہ سیکنڈ ہینڈ ہے, استعمال شدہ ہے. تو جیسی چیز, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. فیس بک پیج پر سوال آیا, ایک عورت مدت میں عدت میں, ایک عورت عدت میں ہے, چار ماہ پورے ہو گئے ہیں لیکن دس دن باقی ہیں, اور وہ کسی اگر کسی مجبوری پر باہر نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے یا نہیں؟ مجبوری کیسی بتا سو یہ چلے, اصل مجبوری یہ مثال کے طور پہ یہ مجبوری ہے, بیمار ہو گئی, گھر بیٹھے علاج ہو نہیں سکے گا اور ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہو گیا, اب نکل سکتی ہے, اس طرح کی مجبوری اگر ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اکتا گئی ہے یا کوئی عزیز گھر سے باہر دور ہے وہ آ نہیں سکتا, اب اس کو دیکھنے جانے کا دل بہت کر رہا ہے یہ اس پہ 10 دن اور انتظار کر لے. اچھا اچھا ہاں, بیماری میں بھی مجبوری جو ہے اس میں بھی دن کو علاج کے لیے جیسے چلی گئی جبکہ گھر بیٹھے علاج نہیں ہو پا رہا, نہیں کر پا رہی یا نہیں کر سکے گی, تو اب وہ دن کو نکلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے گھر پہنچ جائے. اور دن کو اگر ڈاکٹر نہیں ملتا اس مرض کا تو اب یہ کہ رات کو بھی ضرورت نکل سکتی ہے. اسی ضرورت, یہ ایک ضرورت کی مثال دی میں نے, ایسی کوئی بھی ہیوی کوئی مطلب وہ ضرورت ہو نا, مجبوری جس کو واقعی کہا جائے, شریعت جس میں اجازت ہے, تو یہ علماء کے مشورے سے ہی ہو سکتا ہے. ایسے موقع پر دارال افتاء اہل سنت کے نمبر تو چلتے رہتے ہیں اسکرین پر, سب کو سنبھال کے رکھنے چاہیے کہ ایمرجنسی میں فون کر کے معلوم کر لیا جائے مسئلہ کہ بھائی یہ کنڈیشن ہے, اس میں نکل سکتی ہے نہیں نکل سکتی, تو وہ انشاءاللہ شرعی رہنمائی فرما دیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب. نور العارفین اتاری ہیں, سننے میں آتا ہے کہ گھر اتوار کو تعمیر کرنا چاہیے, کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان اتوار کو بنائے گئے. گھر تعمیر کرنے کے لیے اتوار ہو ایسا کوئی میں نے کہیں پڑھا سنا نہیں ہے, سوال ابھی آیا تو اس میں یوں سنا کہ ایسا بھی کہتے ہیں لوگ, کچھ لکھا ہو تو ہے کوئی سب. اگر بے گھر ہو گیا پیر شریف کو یا کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی تعمیر کی ضرورت ہے وہ اتوار کا انتظار کرے, یہ مشکل, تو خدا بہتر جانے سے کوئی روایت ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. مطلب وہ بھی گناہ کی گناہ تو کہہ نہیں سکتے پیر کو, مطلب گناہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ کچھ تو علماء کو تو پتا ہوتا ہی ہے. تو ایسی چیزیں جس کی کوئی سند نہ ہو اور علماء کو بھی جو چیزیں معلوم نہ ہو تو اس کو مطلب عام نہ کیا جائے, اور اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں, اس کو ضروری نہ قرار دیا جائے. خان ابرار, قبر کا عذاب زیادہ کن گناہوں سے ملے گا اور گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ جس پر رب ناراض ہوا نا وہ صغیرہ گناہ ہے تب بھی ظاہر ہے اس کے لیے عذاب ہو سکتا ہے, لیکن خاص کر چگلی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. یوں ہی الفاظ ہیں کہ اتق البول, پیشاب سے بچو چھینٹوں سے اس کے, فإن عامة عذاب القبر منه, کہ عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے, اکثر اس سے عام طور پر اس سے عذاب ہوتا ہے, لیکن یہ کہ دیگر گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے. البتہ کس کس گناہ پر عذاب ہوتا ہے اس کی کوئی تفصیل, کہ قبر میں عذاب ہاں ہو سکتا ہے شر و صدور, ورنہ یہ کہ جہنم کا عذاب تو ہر گناہ پر ہے, چھوٹے سے چھوٹے حقداری ہے, رب ناراض ہوا تو وہ عذاب ہوگا. قبر میں کون کون سے گناہ ہو سکتا ہے, کچھ مخصوص گناہ ہو. قبر میں آنے والا دوست, یہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو امید ہے کہ اس میں رہنمائی ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے گھر, ایک بھولنا چاہیے ایک بات ایسے ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئی, اگر اس پر عمل ممکن ہو تو, جیسے قبر میں آنے والا دوست, اس کے پاس چھوٹے حروف بریکٹ میں لکھ دیے جاتے ہیں, یہ اب آئندہ رسالوں پر ہمارے صفات کتنے پکڑ لے آدمی یار, کہ اچھا 20 صفات ہے یار یہ تو پڑھ لیں گے, 50 صفات ہیں چلو یار یہ بھی صحیح ہے چھوٹی ہے کتاب. ایک ذہن میں آیا اگر المدینۃ العلمیہ قبول کرے تو مدینہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر ہم کو ایسے موقع اعلان پر بھی آسانی ہو جائے گی نا, اعلان میں بھی یہ کہ بھئی کتنے پیج ہیں تو ڈھونڈنا پڑتا ہے, اعلان میں آسانی ہو جائے گی ترغیب کے لیے بھئی اتنے صفحات ہیں. حدیہ کا تو یہ کہ وہ کمتی بڑھتی بڑھتی ہی ہوتی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس لیے حدیہ تو مشکل ہوتا ہے لکھنا اس پر نا, ہم لکھتے نہیں ہیں نا دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے گھر میں چوہے بہت ہیں, اس کا کوئی حل ہے ارشاد فرمائیں. اس کے تعویذات آتے ہیں, اور کچھ تعویذات رکھنے ہوتے ہیں کچھ تعویذات ہٹانے ہوتے ہیں. ان کے تعویذ آتے ہیں گھروں میں ہڈیاں بچا ہوا کھانا جو ہٹانے ہیں یعنی کہ جو پھینکنے کی چیزیں کچرا سامان کا ڈھیر ان میں ان کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں تو یہ ہٹ جائیں صاف صفائی ہو جائے اس کو جب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی نا تو یہ کہاں چھپے گا تو پھر یہ آگے پیچھے اس طرح ہو سکتے ہیں وہ تعویذ مکتبۃ المدینہ سے معلوم اس سے تعویذات کا جو بستہ ہے اس سے معلوم کریں کہ یہ بھلا چوہوں کا بھی تعویذ دیتے ہیں بھگانے کا تعویذ ہوتے ہیں اس کے ایک تعویذ تو اس کو بولتا تعویذ ہے اس کا بلی رکھ لیں گے تو اس سے بھی یہ ڈرتے ہیں لیکن اب تو بہار نہیں ڈرتے یار میں نے دیکھا ہے ہاں یار بلیوں وہ بڑے بڑے چوہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں بلی کہیں نہیں بولتی بھائی اس کو ایک وقت مطلب مکاشفۃ القلوب میں بڑی حکمت بھری بات لکھی ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چوہے بہت تھے کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ بلی رکھ لو تو نہ بلی رکھ لوں میاؤں میاؤں کرے تو چوہے بھاگ کر پڑوسیوں کے گھر میں گھس جائیں اور میں پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا بنوں نہ بابا میں پڑوسیوں کے گھر پہ ان کو نہیں بھیجتا چوہوں کو بھلے ادھر پڑے رہے ایسے بھی یعنی مدنی سوچے والے پڑے ہیں نا اپنی تکلیف اس طرح دور ہوتی ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے گی تو خود برداشت کر لی دوسرے کو تکلیف میں نہیں ڈالنا اب تو چوہے مارنے کی دوائیں ایک سے ایک آتی ہیں چوہا دان میں بھی بڑے سیاڑے ہوتے بازو کا تیر نہیں گھستے یار پتہ نہیں کیا نہیں گھستے تو اب یہ کہ ان کی دوائیں آتی ہیں اب اس میں زیادہ گھر میں سامان ہوگا نا پھر یہ دوائیں آزمائش میں ڈالتی ہیں کہ یہ اس نے کھا لیا زہر اب اس کو کلی اختیارات ہے جہاں بھی دم توڑے اب وہ کہیں گھس کے اس نے دم توڑا نا پھر جو بدبو اور پریشانی پھر اس کو ڈھونڈو یہ مسائل ہو سکتے ہیں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد جاوید اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جانی, دیکھا گیا ہے کہ کسی کے انتقال میں اگر لوگ کچھ جمع ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ میت کے سامنے ہنس رہے ہوتے ہیں, اور یہی معاملہ قبرستان میں بھی میت کو دفنانے کے وقت ہوتا ہے کہ موبائل پہ یہ ہنسی مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے. کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. میت کے موجودگی میں تو ہنسنے کا نادر ہی صورت ہو سکتی, کسی کو ہنسی آئے ڈرے گا وہ. کسی کی میت میں جب وہ وہاں جاتے ہیں نا تعزیت کے لیے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ بیٹھے ہوتے ہیں سوگوار ساتھ میں, تو اس میں ہنسنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. اب کسی کی ہنسی نکل گئی, خاما کا کوئی پرانی بات یاد آ گئی یا کوئی چٹکلا آیا ہنس پڑا, تو ذرا اب اس میں بندہ بے قابو ہوتا ہے, اس میں بےچارے کا قصور نہیں ہوتا. بعض وقت نماز میں ہنسی آ جاتی ہے, کوئی ایسی بات یاد آ جاتی ہے تو آدمی ہنس دیتا ہے. نماز میں پکڑ ہے کہ اگر اتنی آواز سے ہنسا بالغ جس کو کہا کہا بولتے ہیں کہ دوسرے بھی سن لیں, تو اب یہ کہ وضو بھی گیا نماز بھی گئی. اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اپنے کانوں سے سنا تو نماز ٹوٹی اور خود بھی نہیں سنی آواز, اتنی مسکرانا, تو اس طرح اس سے نماز میں یعنی کہ وضو بھی نہیں ٹوٹے گا نماز بھی نہیں ٹوٹے گی. اور نماز جنازہ, یہ سجدے والی نمازوں کا مسئلہ تھا, نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا, اس میں اگر ہنسا تو وہی زور سے تو نماز گئی, وضو نہیں ٹوٹے گا, ہے نا, وضو نہیں ٹوٹے گا نماز ٹوٹ جائے گی نماز جنازہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اچھا, اس طرح قبرستان میں ہنسنا یہ تو ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑی غفلت ہے, وہاں ہنسنے کے واقعات میت کے ہوتے ہوئے ہنسنے کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتے ہیں. اور موبائل فون تو اب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ تو اس مسئلے کو بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یار موبائل فون اگر نماز میں بات کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے, مل جائے تو اچھا. اتنا موبائل جو ہے نا یہ گلے پڑ گیا ہے. طواف کئی معاملات میں نماز ہی کی طرح, طواف میں تو یہ موبائل فون پر لگے ہوتے ہیں سنا ہے, اور لائیو چل رہے ہوتے ہیں طواف میں سنا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے. تو نماز طواف میں تو انہوں نے بغیر کسی کو پوچھے یہ اپنے اوپر یہ مسئلہ لے لیا کہ یہ چلے, لیکن نماز میں عام طور پہ کوئی موبائل استعمال نہیں کرتا. کبھی کبھی ایسا میں نے دیکھا ہے وہ کیا بولتے کلپ, یہ نماز کے دوران نکالا اور یہ دیکھا اور اس طرح. تو یہ کوئی ٹیکنیک بھی ہو سکتی ہے, ایک سے ٹیکنیک ہوتی ہے کہ خامہ خام متوے لوگوں کو ایک وہ لطف اندوز چٹکلا کہ اس طرح کا بتا دیا اور ہو وہ نقلی. تو اس طرح کے ہم کو آ بھی گیا نا تو وائرل نہیں کرنے چاہیے, جس میں امام کا مذاق اڑ رہا ہے یا کسی نماز پڑھنے والے کا مذاق اڑ رہا ہے تو اس کو عام نہیں کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. عام کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ اس کو عام کرنے سے پہلے نیت کیا ہے. کئی ایسے دلچسپ آتے ہیں کلپ, لیکن اس کو میں یہ سوچتا ہوں اس کو عام کروں تو میرا دین کا فائدہ کیا, آخرت کا فائدہ کیا, پھر بارہ میں پھر رک جاتا ہوں گیا اس کو عام کیا کر رہا تھا. حالانکہ جی چاہتا ہے اس کو بھیجوں اس کو بھیجوں, کیا کروں. اسی طرح کوئی بد مذہب کا کلپ آ جاتا ہے بعض اوقات, غیر مسلموں کے کلپ آ جاتے ہیں اور اس طرح کے, تو یہ نہیں مطلب بھیجنے والے نہیں ہوتے, بلکہ سننا بھی نہیں ہے اس کو. آ گیا کہ بھائی یہ فلاں کا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے, اس کو سننا نہیں ہے. سانس روک کر اس کو ڈیل کر دیں بعد میں سانس لیں, یہ جلدی کا مبالغہ جان چھوڑیں اس سے, اپنے موبائل میں سے ہونے ہی نہیں چاہیے. اس میں ہونا چاہیے سبز سبز گنبد کا نظارہ, ہاں اس میں ہونا چاہیے کعبۃ اللہ شریف کا جلوہ. یہ مبالغہ کر رہا ہوں کہ بچنا چاہیے ان چیزوں سے. اور بد مذہب کا تو بیان سننا حرام ہے, تو اعلی حضرت کا فتویٰ ہے, ان کے کلپ بھی سننا جائز تھوڑی, یہ بیان ہی تو ہے, بیان کا ایک ٹکڑا ہے. اور یہ تو سننا کیا لوگ عام کرتے ہیں, یہ تو گناہ در گناہ ہوا نا. اللہ ہم کو معافی دے. ہاں کسی عالم کو کسی خاص نیت کے ساتھ بھیجا کہ اس عالم کو پتا چلے گا اس کا یہ کارنامہ ہے اور اس کا رد کرے گا یا اس سے واقف ہوگا, مزید نفرت بڑھے گی. تو یہ عالم کو اس لیے اگر متصلب سنی عالم کو بھیجا اس کا حکم حرام کا نہیں لگے گا. تو انما الاعمال بالنیات. لیکن عام لوگوں کو کیا اس کا وہ بڑھے گا وہ یہ اپنے پکا ہوگا, یہ پکا ہونے کا یہ ہمارا بعض اوقات یہ وہم ثابت ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایسا کہ جیسے یہ ٹکڑا ہے نا, اس ٹکڑے کا آگاہ پیچھا بھی ہوتا ہے, جو پھر وہ اگر کوئی سا تھوڑا جانتا ہوگا نا تو وہ پھر اس کو ڈھونڈے گا, کہاں ڈھونڈے گا یہ مجھ سے زیادہ شاید جو استعمال کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا, یہ ڈھونڈ کے بولے گا پورا بیان سنتے, پھر گمراہ ہونے کا خطرہ ہو جائے گا, بڑھ جائے گا خطرہ. تو اس لیے اس کو آگے نہ کیا جائے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یا اسی طرح پہلی کا چاند دیکھ کر جو پہلے خبر دے گا تو اس کو یہ اور اس کو وہ ثواب, یہ عام طور پہ من گھڑت روایتیں ہوتی ہیں. اس کو بھیجنا ہے جس کو آپ جانتے ہیں سنی عالم ہے, پکا سنی عالم, اس کو پوچھنے کے لیے بھیجے نا, یا اس کو اس لیے بھیجا کہ آپ ذرا اس کو نمازیوں میں اس کا رد کریں وغیرہ, تو بھیجنا ثواب کا کام ہو جائے گا. ورنہ کہ ایسے عام کرنا تو یہ نہیں ٹھیک, اس سے بچنا ہے. اور اگر یہ پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی عام کیا تو اب گناہگار بھی ہوگا, کہ ناجائز چیز کو اس نے عام کیا. کہ کئی لوگ اس میں ہو سکتا ہے کہ مبتلا ہو جائیں گے. پھر یہ کہ جیسا آدمی اب کوئی مذہبی عیسائی بھائی ہے مبلغ ہے وہ عام کرے گا تو زیادہ خرابی پیدا ہوگی, تصدیق کرنی ضروری ہے. اب یہ جیسے ہم لوگوں کے بارے میں بھی چلاتے رہتے ہیں, تو میں لگیا تو یاد آیا میرے میں باہر ملک میں تھا, میرے آنے سے پہلے ہاں ہوا میں چھوڑ دیا کہ الیاس آ چکا ہے. اچھا اب جس کو مانتا کہ مجھے تو پتا ہوتا ہی ہے, اب وہ بیچارہ واقعی اس کو بے قرار ہوا کہ مجھے پتا نہیں چلا ہوگی کیسے نکل گئے, اس کو تشویش ہوئی. اچھا جس نے بھیجا اس کو بولا, اچھا وہ بھی برسوں پرانے اسلامی بھائی. اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے ایک دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی نے بھیجا, اب وہ امامہ باندھنے والا ذمہ دار ہو گیا. یہ ذمہ دار اس طرح کا ہوگا تو یار اگر میں آ گیا تو اب کوئی ایسی علامت تو تصدیق تو ہو اس کی کہ میں آیا ہوں. اچھا پچھلے دنوں میں سخت بیمار ہو گیا تھا, اس میں سوشل میڈیا میں یہ چلا دیا, اچھا کسی نے چلا دیا کہ انتقال ہو گیا ہے. اب یہ ذرا کہ یہ اس طرح کا جیسے میں نے کہا نا جنہوں نے یہ چلا ان کو لطف آتا ہوگا اگر یہ سنیں گے نا یہ خوش ہوتے ہوں گے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جہنم کا ہم سامان کر رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں یہ مضمون موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص کسی کے سرانے کھڑا تھا اور اس کا اس میں پلاس ٹائپ کا کوئی سنسی چمٹا یہ ڈالتا چیر کے گدی تک لے جاتا, پھر دوسری طرف آتا اور چیرتا اور گدی طرف لے جاتا, پھر اگلی طرف آتا جہاں سے چیرا تھا وہ اس وقت تک زخم جو تھا وہ سیل ہو گیا بھر گیا. اب پھر اس نے اس کو پھاڑا پھر چیرا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ جھوٹی افواہیں اڑانے والے کی سزا ہے عذاب ہے. انجیکشن دیکھ کر ڈاکٹر کے یا کمپاؤنڈر کے ہاتھ میں سی چڑھتا ہے, اب انجیکشن بھوکے گا, حالانکہ وہ کتنا وہ پیار سے شفقت سے نرمی سے بھونکتا ہے انجیکشن لگاتا ہے, ہم کو ڈر لگتا ہے تو یہ بار بار چیر پھاڑ. اور احیاء العلوم میں یہ روایت یہ لکھا کہ یعنی کہ صرف جھوٹی افواہ والوں کے لیے بلکہ مطلقاً جھوٹ بولنے والے کا یہ حساب ہے. تو جو لوگ جھوٹی افواہیں آج کل یہ سوشل میڈیا آ گیا نا اس سے پہلے کم اڑاتے ہوں گے کہ سنے کون ان کے, اب یعنی یہ ایک سمجھو ایک فرقہ نکلا ایسا لگتا ہے, اس کو ہم ایک فرقہ قرار دیتے ہیں کہ فرقے اسی طرح بنتے ہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو سب فرقوں کو گالیاں دیتے ہیں, سب کو برا بھلا بولتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ بھی ایک فرقہ ہے کیونکہ وہ اہل حق کو بھی تو گالیاں دے رہے ہیں نا, تو یہ بھی ایک فرقہ ہوتا ہے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, کوئی ان کا لیڈر, ہاں ان کا لیڈر ہے اس کا نام ہے ابلیس جس کو ہم شیطان کہا کرتے ہیں. ایسے فرقوں کی بلکہ جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں سب کا مین سردار وہی ہوتا ہے شیطان. تو یہ مطلب تو اس طرح ایک فرقہ نکلا ہے کہ وہ جس جس کے بارے میں وہ بس وہ کھوٹے سچے ٹیکسٹ میسج وہ چلاتے رہتے ہیں اور بس یہ خوش ہوتے رہتے ہیں, جیسے وہی کہ طرح طرح کی روایتیں گھڑ کے اتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب, یہ بھی ایک طبقہ ہے جو یہ کرتا رہتا ہے, خدا جانے کہاں سے گھڑتے ہیں کیا کرتے ہیں اور یہ چلا دیتے ہیں, اتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب ملے گا, اس کو آگے بڑھاؤ گے تو سب سے پہلے جو خوشخبری دے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا, جو نہیں بھیجے گا اس کو یہ خطرات ہیں, یہ سارے گڑھ لیتے ہیں اور یہ چلاتے رہتے ہیں اور افواہیں چھوڑتے رہتے ہیں. تو افواہوں کا ابھی آپ نے جھوٹی افواہیں جو اڑاتے ہیں ان کے عذاب کو سنا. اگر آپ مسلمان ہیں, میں بات مسلمان سے کر رہا ہوں, غیر مسلم نہیں ڈرے گا اس سے, میرے مخاطب وہ ہیں بھی نہیں, میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں کہ یار کسی بھی خبر کو اگر اول تو گڑے نہیں آپ, اگر آپ نے آج تک گھڑی تھی تو اس کی توبہ کریں, توبہ فرض ہے. اور العلانیت بالعلانیت السر بالسر والعلانیت بالعلانیت, خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ ہے نا, چھپ کر جو گناہ کیا اس کی چھپ کر توبہ, جو علل اعلان گناہ کیا تو اس کی علل اعلان توبہ. یہ شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فلاں یہ بھی کہنا ہوگا, فلاں جو بات وائرل کی تھی میری شامت نفس کہ میں نے یہ گڑا تھا, میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے اور میں نے اس لیے اس کو وائرل کیا کہ جن جن تک پہنچی ہو مہربانی کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے آگے نہ بڑھائیے, اور آپ نے جن جن کو آگے کیا ہے ان کو بھی اطلاع کر دیجئے کہ جس نے یہ گھڑی تھی اس نے توبہ کر لی. آپ یہاں شرمندہ ہونا پسند کرتے ہیں, آپ کے حق میں بہتر ہے, قیامت کی شرم برداشت نہیں ہوگی. تو اس لیے مطلب مہربانی کر کے کوئی بھی افواہ اس کو آگے نہ بڑھائیں, اور افواہیں گڑھیں بھی نہیں, یعنی یہاں تک کہ غیر مسلم کے بارے میں بھی. اب اور یار یہ تو ہے نا غیر مسلم, تو افواہ گڑنا اس کے لیے بھی جائز تھوڑی ہے, دھوکہ دینا اس کو بھی جائز نہیں ہے, جھوٹ بولنا یا اس کا مال چھین لینا یہ تھوڑی اس کی اجازت ہے کہ جہاں غیر مسلم ملے اس کو مارو. نعوذ باللہ, ہمارے اسلام نے تو امن کا پیغام دیا ہے, یہ تھوڑی کہا ہم کو کہ وحشی بن جاؤ اور مطلب یہ نہیں کہ سارے غیر مسلموں کو یہ پتا چل جائے اور اپنے بچوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ یہ مسلمان کبھی نہیں ہونا, ایسے ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ, اسلام ہمارا امن کا پیغام دیتا ہے الحمدللہ, محبتیں بانٹتا ہے, اور اسلام کی تبلیغ اسی طرح ہوگی, نیکی کی دعوت اسی طرح ہوگی, حسن اخلاق سے, کردار سے. میرے آقا نے کردار پیش کیا تو تلوار وہ کام نہیں کر سکتی جو کردار کام کرتا ہے, اور دل جو ہے نا وہ تلوار سے نہیں کردار سے جیتا جا سکتا ہے, دل تلوار سے نہیں گفتار سے جیتا جا سکتا ہے. میٹھے بول یہ دل کے اندر داخل ہو کر دل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں, سختی مارا ماری یہ دل کو کسی کے قابو نہیں کر سکتی. زبان کو ٹھیک ہے, وہ زبان سے وہ قابو میں آ بھی گیا, دیگر اعضاء اس کے قابو میں آ گئے, دل اسی صورت میں قابو آئے گا, میٹھے بول پیار شفقت دل اس سے پھرے گا. اللہ تعالی ہم کو میٹھے بول نصیب فرمائے, خوشیلہ مزاج اور یہ عادتیں ہماری ختم ہو جائیں, جھاڑا جھاڑی مارا ماری منہ توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا یہ نہیں ہمارا کام نہیں ہے, دھمکیاں دینا اپنی. تو اسی طرح یہ افواہیں اڑانے کا عذاب آپ نے سنا, خدا کے واسطے کبھی بھی کسی بھی مسلمان کے بارے میں تو کیا غیر مسلم کے بارے میں بھی افواہیں مت چھوڑا کریں. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع. ورب العرش العظیم سبحان اللہ رب السماوات السبع. ورب العرش العظیم سبحان اللہ رب السماوات السبع. رب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ دعائیں جب پڑھائی جائے نا تو اسکرین پر کبھی کبھی دکھاتے ہیں, اگر اس کو پرمینٹ کر لینا. اب دیکھو میں ہی بیچ میں بھول کے اٹک گیا تو میں بھی دیکھ لوں تو مجھے آسانی ہوتی ہے, اس طرح عام ناظرین کے لیے بھی یہ بڑا مفید ہوتا ہے دیکھ کر, اور اس کے حروف بھی پتہ چل جائیں گے کہ کون سی ہا ہے اور کون سی عین ہے, تو یہ فائدہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما, اب میں کون سی دعا پڑھنے لگا ہوں یہ ذمہ داروں کو پتا ہوگا, وہ ذرا مہربانی کر کے آنر کر دیجئے وہ دعا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب. ماشاء اللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ٹیلی تھون کے حوالے سے جو مدنی اتیاد مہم کا جو ہمارا سلسلہ ہے 17 دسمبر کو یہ براہ راست بھی ہوگا، مگر اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارا بستہ لگ چکا ہے، ڈونیشن چندہ مدنی اتیاد آپ جو کہیں تو فی یونٹ 10,000 روپیہ ہم نے رکھا ہے، اس کی یہاں تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں. عاشقان رسول کو چاہیے کہ وہ اس میں جو بھی ضرور حصہ ملائیں. الحمدللہ رب العالمین فیضان مدینہ میں آپ دیکھ رہے ہیں مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے اور ڈھیروں ڈھیر عاشقان رسول یہاں آتے ہیں، تو یہاں لنگر رضویہ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، تو اس میں بھی آپ اپنا حصہ ضرور ملائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا لنگر رضویہ کا بھی اسی میں ڈالنا ہے جو دکھایا آپ نے بوکس؟ نہیں بابا، اچھا الگ ہے، الگ دینا ہوگا اس کے لیے، اکاؤنٹ الگ ہے. اچھا اس کا الگ باکس ہے نا، اکاؤنٹ الگ ہے. یہ باکس عجمین بتائے ہیں، یہ باکسز بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو عاشقان میلاد حاضر ہوئے ہیں وہ چاہیں تو براہ راست باکس میں بھی ڈال سکتے ہیں. لنگر رضویہ کا باکس الگ ہے. جی جی، کچھ نہ کچھ ڈالنا چاہیے، سب کو ڈالنا چاہیے. سیر و تفریح کے لیے جو جاتے ہیں تو پلے سے کھاتے ہیں، یہاں دین سیکھنے آئے تو ان کے لیے ہم عوام سے پیسے مانگتے رہتے ہیں. آپ لوگ ڈالتے رہیں گے تو ثواب بھی ملے گا سر. کچھ نہ کچھ، پھول نہیں تو پھول کی پنکھڑی، کچھ نہ کچھ ڈالنا چاہیے. ترغیب ہے، کوئی دے اس کا بھی بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا. آپ جانتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے تو مانگ ہی نہیں رہا، کاہے کو مانگ رہا ہوں یہ بھی آپ جانتے ہیں، بس ذات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سب کو خوش رکھے اور ہمیں اللہ کرے کہ سخی دل مل جائے، رائے خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ آتا ہو. جرمنی میں تربیت اجتماع جاری تھا تو وہاں پر وہ لنگر رضویہ ہمارا تربیت اجتماع جاری تھا، تو لنگر رضویہ کی وہاں ترغیب دلائے تو مجھے آپ کی دعا یاد آ گئی. میں امیل سنت نے پچھلے دنوں آپ نے مدنی مذاکرے میں چند ہفتوں پہلے ایک دعا کی تھی، جو لنگر رضویہ میں اپنا حصہ ملائے یا اللہ نہ اس کی جیب خالی ہو نہ تجوری خالی ہو، یہ آپ نے دعا کی تھی. تجوری میں سمجھتے ہوں گے اب میں نے تو بابا یہ پورا بولا، یہ ایسے سمجھے تھے کہ مجھے شاید یاد پڑتا ہے کہ اس جرمنی کے تربیت اجتماع جو مسجد میں تھے شاید کوئی ایک بھی نہ ہو جسے اٹھ کر کوئی نہ کوئی ایسا نہ ملایا ہو، یہ اتنا جیب نے تجوری دونوں سمجھے تھے. یہ ان کو سمجھا رہے ہیں باپ، اب تجوری اکاؤنٹ، تجوری اب بھی ہوتی ہوگی بڑی وزن دار ہوتی ہے، نہیں جی جو باکس رکھے ہوئے نا یہ بھی ایک طرح کی تجوری ہی ہے جس میں آپ ڈالتے ہیں، تو وقت وزنی پہلے وہ ہوتے تھے لوہے کے کہ چور اٹھا کے بھاگ نہ سکے اس کو، لوکر بولتے شاید لوکر. اب ہاں تو دکانوں پہ یہ ہوتی تھی، اس میں پیسے ڈال دیتے تھے اور تالا لگا ہوا ہو تو چور آئے تو تالا توڑنے کا ماہر ہو تو توڑ لے، وہ نکال لیتے تھے توڑ کر، تو ورنہ اٹھا کر بھاگ نہیں سکتا اس کو. اور ہو سکتا ہے اب بھی ایسی ہوتی ہو تو پتہ نہیں ہے، مسجدوں میں تو دیکھیے میں نے لوہے کے بالکل زمین میں پڑے، بہت اس میں لیٹسٹ آئی ہیں، جدت آ گئی ہوگی، جدت آئی ہے اور اب تقریبا گھروں میں بھی رکھتے ہیں دکانوں میں بھی رکھتے ہیں اور اس میں کافی جدت آ گئی ہے. جدت، جدت کو انگلش میں کیا کروں میں، نیو لیٹسٹ لیٹسٹ لیٹسٹ لیٹسٹ ماشاء اللہ. تب یہ اٹھ کر بھیڑ بھاڑ نہیں کرنا کہ وہ باکس ہی الٹ جائے، اب اطمینان سے ڈالنا، اللہ کرے گا آپ ڈالنے والے بنے، باکس بھی بڑھا دو. 12 نظر بھی آ رہا ہے، لکھا 12، واہ نمبر بھی 12 دیا ہوا ہے ماشاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله a اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب المصطفى جل جلاله وعم نباله صلى الله وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے رب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں اور جو حاضرین ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شاہین شان اجر عطا فرما، اور یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مزید ان کو عطا فرما، تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، جملہ بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یارقان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمد و بردا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور خصوصاً 9, 10, 11, 12 یا 12, 13, 14 ربیع الاول شریف کے مدنی قافلے کے سفر کی جو نیت کرتے ہیں، اور جو اسلامی بہنیں اپنے محارم پر جو انفرادی کوششیں کریں اس کی نیت کریں، ان سب کو ثواب پہنچا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا الہ العالمین، ہماری ساری خطائیں مٹا دے، ہر گناہ معاف کر دے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کا ذہن مل جائے، یا اللہ ہم گناہوں سے متنفر ہو جائیں، گناہ سے ایسی نفرت ہو کہ آنکھ بھی نہ اٹھے اس طرف، قریب ہی نہ جائے، ہمیں نیکیوں سے ایسا پیار دے، ایسا پیار دے، ایسا پیار دے کہ کوئی نیکی ہم چھوڑے ہی نہ، جن جن سے جو جو ہم سے بن پڑے ہم نیکیاں اکٹھی کرتے رہے. یا اللہ ہم مسلمانوں کو راحت پہنچانے والے بنے، ہمیں ایذائے مسلم سے بچا لے، مسلمانوں کو تکلیفیں دینے سے بچا لے، مسلمانوں کا دل توڑنے سے بچا لے، گھروں میں بھی ہمارے اخلاق عمدہ ہوں، بازار میں بھی عمدہ ہوں، دوست احباب آس پڑوس میں بھی ہمارے اخلاق عمدہ ہوں. الہ العالمین، غیبت و چغلی، جھوٹ، وعدہ خلافی، گالی گلوچ اور تمام گناہ ہم سے چھوٹ جائیں، بچے رہیں، سے نیک بن جائیں، پکے نمازی ہو جائیں، نماز میں دل لگے، سجدوں کی لذتیں ملیں. الہ العالمین، بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں، روٹے ہیں من جائیں، جن پر جھوٹے کیس بنے ہوئے بیچارے اس سے آزاد ہو جائیں، جو مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائیں. الہ العالمین، ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. یا Allah. Mustafa Jan. شمع بزم ہدایت پیدا کھو سلام شمع بزم ہدایت پیدا کھو سلام جی سوہانی گھڑی چمچا پے سلام شمع بزم میں ہدایت پیدا کھو سلام اللہ اللہ ہو بچپنے کی خبر اللہ اللہ ہو بچپنے کی خبر اس خدا پیدا کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کھو سلام شمع بزم میں ہدایت پیدا کھو سلام نیچی آنکھوں کی شمع محیا پر درود سلام غوثِ اعظم امام مرتقى والنقى عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو عاشقان رسول موجود ہیں تو اسلام بھائی لنگر رضویہ کے لیے وہاں مدنی تربیت گاہ کی طرف جمع ہیں, تو آپ اگر ہاتھوں ہاتھ اگر جمع کروانے چاہتے ہیں تو وہ اسلام بھائی بھی وہاں جمع کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار جاری رہے گا. اے خدا میرے عطار کو شادی رکھے، اے خدا میرے عطار کو شادی رکھے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شادی رکھے، اے خدا میرے عطار کو شادی رکھے، ہم کو توفیق دے ان کی راہوں پر چلے، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھے. فضل کر رحم کر، آلے عطار پر فضل کر رحم کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، ان کے سارے دھرانے، ان کے سارے دھرانے، قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا، آسیوں سے بچا ان کو آباد رکھے، ان کے ہم دور کر خوب مسرور کر، ان کے ہم دور کر خوب مسرور کر، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھے، آباد رکھے ان کے سارے گھرانے کو.